من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الشيطان للإنسان عدو مبين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا مكين قلوب المؤمنين سامعين السلام عليكم حمد و درود تو بعد اس عاجز دی دعا ہے بارگاہ قادر مطلق جل جلالہ دے اندر ناچیز نو ہر شر فتنے تو محفوظ فرماوے حق بولنے حق دے اتے چلنے اور حق دے اتے ہی مرنے دی توفیق عطا فرماوے امیر بخش مکول صاحب نے اج دی روحانی محفل دا انعقاد کیا اہتمام کیا رب العالمین جل مجدہ الکریم اس برادر مومن دی خاندان سمیت دنیا آخرت بہتر بنا دوستو اج دے روحانی اس اجتماع دے اندر ناچیز قصہ سیدنا آدم علیہ السلام اور ابلیس لعین تو اولاد آدم دے واسطے جو سبق حاصل ہوتا ہے وہ پیش کرے مگر اس تو قبل ایک تنبیہ کرنا چاہتا سیاڑیاں مثال دیتی اجڑیاں مسیطان دے گالڑ ملوانے اجڑیاں ڈیریاں دے اُلو چودری سا ساڈے کیونکہ مسلمانوں دے دین دا ڈیرا اجڑیا پیا ہے، ہر کس نہ کس دا ہن وارث، اصل محافظ تے وارث نبی پاک سرکار دے دین دا، وہ حاکم اسلام ہوندا ہے، وہ ہن حاکم کفر دے نے، تاں کر کے نہ اس وقت دین دے واسطے، دین دے بیان واسطے کوئی شرط ہے، کوئی اصول ہے، کوئی ضابطہ ہے، کوئی شاید نہیں، کوئی پابندی کسے تے نہیں، جو مرضی کوئی بولے، جو مرضی کرے، ان پتہ جو ہے مینو کوئی عمر بن خطاب آنگو نپن والا تو ہے کوئی نہیں، جے کسے نو اللہ تعالی نے دین دی سمجھ عطا فرمائی ہے کوئی تھوڑی جی، اندے کول حکومت والی طاقت نہیں، وہ نپ نہیں سکتا، وہ تو صرف زبان نال کہہ ہی سکتا، کسی نو سمجھا سکتا کہ میاں صحیح نہیں اگل، لیکن جے فاروق اعظم مانگو کوئی حاکم ہوگے نا، تو پھر نا اہل تے اہل دا امتیاز وہ کردا ہے، دیکھو یہودی نے اپنے نظام واسطے میٹرک شرط رکھی ہے، بھاویں چپڑا سی لاوے، انہوں پتہ ہے کہ میرے نظام نو چلاون واسطے جیویں دے بےمان بندے چاہیے نے، وہ میرے نظام تعلیم چنا عرصہ تربیت پاون گے تو بےمان بن کے چلاون گے، انہیں شرط رکھ دیتی، لیکن ہوں ساڈے حضور سرکار دے ممبر آستے، ساڈے درس و تدریس دی مسند آستے، ساڈے مسند ارشاد اور ہدایت آستے، پیران دی تھان تے کوئی شرط نہیں، کوئی قید نہیں، جیڑا مرضی جو بولی جاوے، پیر بنی جاوے، مولی بنی جاوے، اندے واسطے کوئی نہیں اصول، نہ کوئی قاعدہ، نہ کوئی ضابطہ، نہ کوئی شرط ہے، نہ کوئی پابندی ہے، نہ کوئی اہلیت ہے، نہ کوئی قابلیت ہے، شتر بے مہارانگوں جو مرضی کوئی آکھی جاندا ہے، کوئی کری جاندا ہے، کوئی نات خون ہے تے جو کفر بکی جاندا ہے، نہیں تے ان اگلے دھن والے وہ بھی بچارے ککڑاں کو سر سٹ کے بیٹھے ہوندے نے، جیڑا اگو بولن والا ہے وہ بھی بولی جاندا ہے پیا، گا مہمان نال پیانا کہ جیڑیاں محفلاں نال اساں اپنا دین ایمان بچانا ہوندا ہے نا، انہاں محفلاں وچ اس وقت دین ایمان قتل کرا کے اٹھ بن، ہوں الوی آئے وے جی بولنے آ تے دشمنی بنتی پیر پی جان، کیونکہ وہ دور لنگ گیا کہ جس ویلے غلطی دی اگلا اصلاح کرتا سی تے غلطی کرن والا ہاتھ بن کے شکریہ ادا کرتا سی کہ مینوں تو دوزخ دے راہ تو بچا لے، ہوں وہ سمجھا ہے کونی، مادہ پرستی دا دور ہے، غیب دے جہان دے اتے نگاہ کوئی نہیں، مالک دی سزا ویکھی کسے کوئی نہیں، انے اندروں ہو گئے ہیں اس واسطے، ہوں جے کوئی جنت دا راہ وکھاوے دوزخ تو بچاوے ان دشمن بنا لینے آ اور ان دے نال ویر پا لینے آ، ان دے واسطے مسئلہ ہے ہوں بڑا وڈا، ادھروں دشمنی پی جاندی ہے جے بچارا وہ نہیں بولدا چپ رہندا ہے پھر اوندا اپنا ایمان جاندا ہے پندرہ ہزار دے آن والے تواڈے خطیب تواڈے ایمان دے قاتل نے میں ثابت کراں 20,000 دے خطیب یعنی جنہ روپیہ زیادہ لیندے نے اوڈے وڈے اسلام دے قاتل ہوندے اور پیسہ ایسے گل دا لیندے نے کہ اساں دین تے دینا کوئی نہیں اساں دینا دا ایمان کون ہے چھرے پھیرنے نے تو چلو انہاں نو بےمان کیتا آپ بھی بےمان ہوئے تو روپیے تو کمائیے نا تا وہ پیسے زیادہ لیں گے ورنہ میں قسمیہ پیانا جنو نبی پاک نبیاں دی وراثت دی سمجھ ہونی ہے نا وہ کدی نبی پاک سرکار دے دین دے بیان کرن دے اتے فیس تے اجرت تے روپیہ نہیں لوے گا کیونکہ انہوں مناسبت نبیاں نال ہے تے نبیاں دی کی شان ہے لا سالکم علیہ اجرا یہ نجر یا اللہ علی اللہ رب العالمین ہر نبی تبلیغ کے بعد یہی کہتے تھے ہم تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتے یعنی کیا مطلب کہ لوگو مت تسان ساڈی گل اس واسطے قبول نہ کرو کہ یار اے ساڈے کول پیسہ لو ہونا ہے تو پیسے دی وجہ نال لالچ رکھدا ہونا ہے لالچ دی وجہ نال اے سانو صحیح گل نہیں کرنی یہ خبردار نہ ویکھ رکھیا جے اساں تواڈے تو فیس نہیں منگدے لہذا اساں بلا تما جو کچھ تانوں دس رہے ہاں تواڈے حق وچ بہتر ہے حقیقت تے حق اس نو نہ سمجھا جے جو ماسا بھی لالچ دی ملاوٹ ہونی ایمان نال دسو سنگیو سوا لکھ نبی اللہ تعالی کمو بیش جننے بھی گلے کوئی نبی آن کے تبلیغ تو بعد فیس منگتا رہا سچی بولیا جی اس واسطے ساڈے امامہ نے لکھیا کتاباں وچ در مختار فتاوی رضویہ وغیرہ کہ تبلیغ پر اجرت تبلیغ پر تدریس پر لے سکتا ہے تبلیغ پر اجرت فرمایا یہ یہود و نصارہ کی سنت ہے موضوع میں ترتیب دے رہا ہوں آج کل کے مقررین کے کفریات آ رہا ہے موضوع انشاءاللہ العزیز جس دن آ گیا ہو نا تو تُو سنے گا تو تیری عقل دنگ ہوے گی کہ یار جنہاں بےمانہ نو اساں 20 ہزار 15 ہزار تے 10 ہزار دیندے رہے ہیں تو ساڈے نکاح تروڑاؤندے رہے ہیں ایمان نال میں ثابت کراں گا ہر لحاظ نال قرآن و سنت نال اور چیلنج نال چیلنج نال ثابت کراں گا کوئی مائی دلال اگے آ جائے میں اگلے دن سید اسد دی مونج پٹی اخان کا ڈوگرا شیخو پورا ضلع دے اندر اونوں شامت آئی میرے خلاف دو چار گلاں کر گیا مینوں اگلے چ دسیا انہاں جوابی جلسہ چ رکھیا سکھے کی منڈی دے نال میں 3 گھنٹے لائے کوئی ادھر ادھر نہیں گیا بس اوندیاں بکواسات دے اتے چشتی تبصرہ کیتا 3 گھنٹے اور سن لے ان شاء اللہ تل کے استا ہو یعنی وہ سن لے حضور دے جوڑے مبارک دا صدقہ جتھے وہ چل گئی سید اسد ورگے پروفیسر جڑا ہے نا انگریزی بش دی نسل یہ نام مراد اس علاقے چ اس علاقے دے بندے دی ہوا تو بھی ڈرن گے یار یہ بھی کدھر چشتی دی سمجھ لے کے بیٹھا ہونا سور سے سنگیا کوئی تمیز نہیں ممبر رسول کے وارث علماء ہوتے تھے اور آپ ممبر رسول کے وارث پروفیسر ہیں کون سی حدیث میں آیا ہے کہ الپروفیسرون وارثۃ الانبیاء ہم نے تو یہی پڑھا ہے العلماء وارثۃ الانبیاء پروفیسر پروفیسر ڈاکٹر تھکارل ماسٹر یہ القاب کس کے ہیں؟ یہ لقب کافروں کی طرفوں آئے نے تو کافر جنوں لقب دے گا وہ منافق ہوے گا. سانوں اتنا نہیں پتا کہ کافر مومن تے کدی خوش نہیں ہوتا کدی راضی نہیں ہوتا. ولن تردا عنکل یہود ولن نصارا حتی تتبع ملتهم. یہود و نصارا تم سے کبھی راضی نہیں ہوں گے جب تک تم ان کی ملت کی پیروی نہ کرو. معلوم ہوا کافر یہود نصارا یہ مسلمان پر کبھی راضی نہیں ہوں گے مومن پر کبھی راضی نہیں ہوں گے. جنہوں پروفیسری دا لقب دتی کھڑے نے اندر تو راضی ہو کے دتا ہے. ناراض ہوندے تو نہ دیں وہ ناراض سن اعلی حضرت بریلوی تے پیر مہر علی شاہ تے خواجہ غلام فرید تے. ایمان نال دسو ان لوگوں دا علم مسلم نہیں دنیا ہے؟ اعلی حضرت امام اہل سنت دے نال دا کون علم رکھدا ہے؟ انگریزاں نوں ریاضی دا سوال لڑیا ہے لندن سارا چھان ماریا انہاں پورا یورپ چھان ماریا ریاضی دا جواب حل نہیں ہویا. سوال حل نہیں ہو سکیا جواب نہیں آ سکیا. کسے دسیا بریلی دے اندر ایک بیٹھا ہی تھوڑی چٹائی دے اتے اندر کل جا حالے بیٹھ دے گئے سوال منہ ایسی آلہ حضرت نے جواب دے کے منہ تو ماریا. اور سکول ایک دن نہیں گئے آلہ حضرت بریلوی ایک دن سکول نہیں گئے. آپ فرماتے ہیں الحمدللہ مدت گزر گئی میں نے تختی پر انگلش کا ایک لفظ نہیں لکھا. ایڈے وڈے علم والے بندیاں نوں انگریزاں پروفیسر دا لقب نہیں دتا پیر مہر علی شاہ نوں نہیں دتا نہ سر دا لقب دتا ہے نہ پروفیسر دا دتا. کیوں کیویں دیندے ہو؟ ناراض جو سن انہوں نے پتا سی مخالف نے مخالفانو لقب نہیں دئی دے توجہ نہیں فرمائی نے. ہاں انہاں اوتھے لقب دتا ہے جتھے انہاں ویکھیا ہے یہ ساڈا مقصد پورا کرے گا یہ ساڈا ترجمان ہے ترجمان یہودیت نو. اور میں ایمان نال آنا تاتے امت رسول اللہ دے دربار تو دور ہو کے انگریز دے دربار تو پہنچ چکی اتوں انہوں کی مونج کٹی تاں ہے پروفیسر انہوں دے راہ پر بنے گا. پروفیسر نہیں ہمارے فقراء علماء ہو گئے. ہاں اساں علماء العلماء ورثت الانبیاء الپروفیسرون ورثت الیہود. توجہ نال بولو سبحان اللہ. عزیزم ایک کی میری تنبیہ کہ کنوں سدن لگا جلسے آستے پہلو ذرا غور کر سوچ تیرے نزدیک اج معیار خطابت معیار واز تقریر دا کی ہے؟ سر سر دے خود دے خسریاں وچ زیادہ ہوندی اونوں وی سد لیا گیا. صحابہ کرام دا دور سی بندہ مومن دا معیار جڑا رکھیا گیا سی وہ کمال تقوی علم نہیں تقوی. زمانہ اگے ودیا معیار علم رہ گیا تقوی نہ رہا. اور ساڈے تے یہو جی حالت بنی کھڑی ہے کوئی لانت دلانت پئی کھڑی ہے ساڈے وچ معیار نہ علم دا ہے نہ تقوی دا ہے سر دا ہے. میرا سی سریلا چوکھا ہوئے وہ ساڈے ممبر دا اس لیے وارث ہے قوم زیادہ تو زیادہ خدمت کرے گی منہ بولے پیسے دے گی وہ منہ منگے گا انہیں رقم دینی ہے. جس وقت سر معیار ہوئے بچنا مٹی سواہ ہے نبیاں پاکاں نے سر تے نہیں دتی، ہاں حضرت بلال کوئی سریلا تے نہیں تھی، ایمان نہ میں تے حیران ہونا جو محبوب خدا دی بارگاہ دے اندر سر نال تے شیر کدی پڑھیندے نہیں تھا، کوئی مائی دلال ثابت کوئی مائی دلال ثابت کرے سر نال شیر پڑھیندے ہون حضور دی بارگاہ دے. ہاں ایمان سی، تقوی سی، قرآن دانی سی، علم شریعت سی، علم معرفت سی، تمام علوم دے او لوگ ہیں جی، پہاڑ سن، سمندر سن، لیکن اے آج ساڈے وچ لانت پئی ہے جو تھڈو سر ویکھنی ہے باویں نا مراد ایمان اللہ اکا بے سرا ہوئے تے عزت اللہ اکا بے سرا ہوئے، رن آؤدیاں شاپنگ کردیاں ہون بازاراں دے وچ، ہاں جی گڈیاں چلاندیاں ہون، ڈارے ٹی وی ہوئے اس تے ڈولے کڈی پھر دیا عمر رننا، مسلے دا امام ابا غرض بن جاندا ہے تے واہ اے ممبر تے بھی بیٹھ جاندا ہے، ساڈے امام ساڈے عالم دے فقہ دی کتاباں وچ لکھیا ہے جے دی رن بے پردا پھر دی اون دے پیچھے نماز نہیں ہوندی. فتاوا نور الہدا، فتاوا نور الہدا عام بازار وچ مل جاندا کراچی دا چھپیا، اوتھے وچ لکھیا ہے، توجہ نہیں فرمائی نے. میں قسمیہ آنا جو ممبر رسول تے تخت انمانا تخت رسول ان دونوں دا وارث متقی بندا ہے، لیکن افسوس ہے وے کہ اس لیے دونوں انج لا وارث نے جو اینا دا وارث جے تختے تے دنیا دے شیطان بن دے نے، تے جے بے ممبرے تے این دے واسطے جڑا مرضی بہ گیا، ایویں نہیں. دوسری میری تنبیہ اے وے، اے عام اویس رضا قادری کوئی ہے پتہ نہیں، غوث پاک سرکار اتلے قادریاں نو کنی بد دعا دیندے ہوں گے، انشاءاللہ ایک قادری مکن جڑے میں نو برباد پکڑ دے لیں، میرا نا بدنام پکڑ دے لیں، او دیا ناتا عربی دے اندر تے نال سنگ دے وچ اللہ اللہ یہ تے ہن میں صاف لفظ وچ کہہ رہا، او پورے اس رنگ ڈھنگ نال ادا کر دے نے جو جویں ٹھول کی نال کھڑک دی پئی ساز بناندے نے مولا تعالی دے نام دا. کل گڈی چایا گانا پہلا انہیں بھی سیار لان لگا میں بند کرایا، پھر اسے نام مراد بیمان چھوٹے دی اس لا دیتی، اور نام مراد اداکاریاں کر دائے، ایک سوٹ پاؤ جی میں فلم آئے کئی کئی سوٹ پا کے کنجر آن دے نا، پر اے بھی ایک شیر ایک سوٹ نال، دوسرا شیر دوسرے سوٹ نال، تیسرا شیر تیسرے سوٹ نال، یہ اور پتہ نہیں سوٹ رنگا نو وکھانا ہے انہیں اور کنو وکھانا چاہندا ہونا ہے، ورنہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ دی جو سنت ادا کرنا مقصود ہوے تے حضرت حسان سوٹ بدل دے سن، توجہ نہیں فرمائی نے. بزرگ لوگ فرماندے نے جڑا اپنے جسم دا زیادہ زینت دا خیال رکھے نا، شاید اپنے جسم نو بار بار سنگارے، فرمایا بدکار بندہ ہوں. نوجوانا چوزنا مشغول تن اقبال آدھا اندر رننا آنگو سنگار مردان دا کام نہیں، مرد جڑے وہ ہمیشہ پر حیبت ہونا چاہی دا ہے، اے نا کہ مرد ہوے تے ویکھو شاوت آوے، نا مرد ہوے تے ہیبت آوے، مرد ویکھو تے جلال ہوے اور کمال ہوے، توجہ نہیں فرمائی نے. آکھو سبحان اللہ. میں اس ڈرائیور نو آکھیا، میں کہو گانے نالوں ان دا گناہ ودھ گیا، ساڈا دل کڑدا پیا، اساں اللہ تعالی دے مبارک نام دی بےعزتی اساں نہیں کرنی، نو بند کر. خیر انہوں سمجھ آ گئی, اس آخر جی واقعی بےزتی کا کرتا میں بند کر دیا. اور خبردار کرن نال چلو آ تو گئی نہ انہوں سمجھ. اور ایک قسط آج کلام نہیں چل رہی ہے. اور تانوں دساں میں آلہ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ آپ سرکار دے پڑپوتے مولانا اختر رضا خان انہاں دا فتویٰ آ چکیا ہے کہ اے یہودیاں دی سازش ہے, یہودیاں دا کلچر اور تہذیب اسلام میں داخل کرنا مقصود ہے, تا کر کے سر اللہ تعالی دے نام نو ساز واسطے استعمال کیتا جا رہا ہے. انہاں آخیا اے حرام ہے اور یہودیت دی سازش. رسالے دا نام ہے ساحل, کراچی تو نکلتا ہے, کراچی تو ساحل دے اندر اے فتوا مولانا اختر رضا خان دا چھپیا پیا ہے. اتے ساحل رسالے دے اتے لکھیا کھڑا ہے اویس رضا قادری کے خلاف مولانا اختر رضا خان کا فتوا. پھر بھی چلو یار یہ ہے بھائی جی ٹھیک ہے, اسلام دکھن اسلامی تہذیب کے کھنڈرات رہ گئے, لیکن چلو انج دے کچھ لوگ تو موجود ہیں دنیا کسی نہ کسی تھان پہ جڑے اسلام دے تحفظ کی گل کر بیٹھ گئے. یہ تو میں نہیں آکھاں گا کہ پاک حسین سر دے کے ہمیشہ واسطے اسلام نو آزاد کرا گیا ہے, پاک حسین سر مبارک دے کے تے اپنے دور چ اسلام نو آزاد کرایا ہے. اپنے دور چ اگلے دور پھر حسینی قربانیاں دین دے نے پھر اسلام آزاد ہوتا ہے. ہر دور میں ایک یزید نہیں تھا, وہی یزید نہیں جڑا گزر گیا ہے, ہر دور چ یزید بھی وکھرے ہوندے نے, حسین تے حسینی بھی وکھرے ہوندے نے. یہ نہ سمجھی جو حسین سر دے کے تیرے میرے سروں بار لہ گیا ہے, نہ حسین سر دے کے تیرے میرے سر تے بار پا گیا ہے. جے مصطفیٰ دا نواسا سر دے تو بغیر نہیں رہ سکیا, آزاد اسلام نہیں کر سکیا, تو تیرے ورگے ہزاروں سر پھر قربان ہون گے تو اسلام آزاد ہوے گا. دیکھو دیکھو آم مشہور گل ہے کہ امام حسین امت نو سبق پڑھا گئے. آخدے ہو نا سن دے ہو نا سبق, جو سبق پڑھا گئے تو پڑھنا کہیں جی صرف کام انہوں کا ہی سی تو کہہ گئے تو پھر سبق نہیں اگے. توجہ نہیں فرمائی دوں گا, میں حیران ہاں کدے کدے بے وقوف لوگ نے بولنے والے اصل نہ مراد انج دی گل ہے کیوں کرتے ہیں, یہ نہ بد مذہب لوگوں کے قاعدے نال داخل نے. جی میں شیعہ والے سمجھتے ہیں حسین سجدے سر کٹا کے ساڈے سروں سجدے دا بار لا گیا, سانو سجدے کرن دی لوڑ کوئی نہیں, کیوں حسین جو کر گیا. عیسائی سمجھتے ہیں اپنے سوچ دے مطابق, وہ آدھے نے جو حضرت عیسیٰ انہوں دی سوچ دے مطابق حضرت عیسیٰ سولی تے ٹنگے نے ساڈا کفارہ ہو گیا, ہوں اصا جو مرضی کران گے حضرت عیسیٰ جو ٹنگے گا گل موقع چلے. پاک حسین دا سجدہ تیرے سروں سجدہ نہیں اتاریا انہیں, پاک حسین دے سجدے نے تینوں سبق پڑھایا ہے کہ میرا سر آخری وقت بھی وہ دی بارگاہ میں جھکڑ تو بغیر نہیں رہ سکتا, تو کیوں سر اکڑائی پھرنا ہے. جیدہ جیدے قدم لگ دے سن مہر نبوت دے اتے وہ دا سر جھک کے آخر اچ گیا ہے, تو اترا چیندیا آکڑیا پھرنا سیدا سامنا آکڑیا پھرنا تو کی اگے سر چکی پھرنا. اسی طرح حسین پاک دی قربانی امت نو قربانیاں تو آزاد نہیں کر گئی, قربانیاں وچ پھسا گئی ہے. توجہ نہیں فرمائی نے. ہاں میرے مصطفیٰ کریم دا فرمان سناواں, امام ابن رجب حنبلی دی کتاب دے حوالے نال عرض کرنا. آپ نے لکھے ہیں سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, آپ نے مکے وچ کچھ کافراں جدوں آکھیا کہ پتہ نہیں محمد ساڈے نال کرو کی, آپ نے اس لیے فرمایا تھی کہ میں ذبح دا پیغام لے گیا, ذبح دا پیغام لے گیا. قریشیو میں ذبح دا پیغام لے گیا کی مطلب؟ یا توانو شیطان واسطے ذبح ہونا پینا جی میرے نال نہ لگے, یا پھر رحمان واسطے ذبح ہونا پینا جی میرے نال لگ گئے تھے. کہ قربانی ایک پاسو توانو دینی پینی. بزرگ لوگ تا فرمان دینے کہ وہ مسلمان بال مسلمان دا سنت بہایا جاندا, غور کیتے کیوں سنت کیوں بہایا جاندا, کہ کیوں خون نکلدا ہے. اصل ایک واسطے جو پہلے دن تو اس بچے نو سبق پہ ملدا ہے, جس اسلام وچ تو آیا ہے اتھے خون نال ہی تے قربانیاں نال ہی واہ پینے تیار رکھ کے آوی. آپ توجہ نہیں فرمائی. باطل کے فال و فرق کی حفاظت کے واسطے یورپ زرہ میں ڈوب گیا دوشتہ قمر, ہم پوچھتے ہیں شیخ کلیسا نواز سے, مشرق میں جنگ شر ہے تو مغرب میں بھی ہے شر, حق سے اگر غرض ہے تو زیبا ہے کیا یہ بات, اسلام کا محاسبہ یورپ سے درگزر. وندوتے مرے اٹھ ڈھیلا اٹھ ٹکڑیلا کافر ہر وقت باطل دی خاطر مرتا پھرتا ہے, تو اسلام واسطے مرن تم نتنا پھرتا ہے. ہزاراں لکھاں بندے امریکہ برطانیہ یہود نصارا اپنے مرائی جاندے, وہ باطل دی خاطر مرتا ہے تو حق دی خاطر نہیں مرنا ہے. جدو صحابہ کرام چند صحابہ دے دلائیں کمزوری پیدا ہون لگی ایک جنگ دے دوران, دکھ مصیبتیں چوکیاں آ گئیاں, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا جو کچھ تواڈے نال ہوندا ہے جنگ وہ کافراں نال نہیں ہوندا, تواڈے مردے نے تو انہاں دے نہیں مردے, تواڈے زخم آؤندے نے انہاں نہیں آؤندے, وہ رب دے کول وہ امید نہیں رکھدے جیڑی تساں رکھدے ہو, تواڈے تے پھر بھی جنت دی امید ہے, وہ امید بھی نہیں رکھتے محل اپنے نفس دی خاطر سارے دکھ قبول کر کے پھر جنگ تیار کھڑے نے, تو جنت دی امید رکھ کے پھر ڈر ڈر کے پیچھا پہ جانا. ایک ارک رب العالمین دے قرآن دی اسے گل نے صحابہ دے حوصلے بلند کر چھوڑے. توجہ نہیں فرمائی نے. تو قبلہ یہ آخنا جو حسین پاک سر مبارک دے کے ہمیشہ نے اسلام آزاد کر دیا نا, اپنے وقت آزاد کر گئے, اگلے واسطے آزاد ہون دا درس دے گئے. میری گل نہیں سمجھا ہے، اگلے دورہ واسطے سبق دے گئے کہ اسلام انج آزاد ہوں گا. کیوں ایمان نال دسو تسان جس دور چ بیٹھے جس دور چ اسلام آزاد ہے. کلندر اقبال بولیا ہے وہ آندا ملہ کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ملہ کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. ملہ کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. اے مملکت ہند میں ایک طرفہ تماشا، اسلام ہے محبوس، مسلمان ہے آزاد. یہ آزاد ہے جو تھانے چ رب دے قانون دا نام نہیں لے سکتا. یہ آزاد ہے جو مصطفیٰ دی عزت دے تحفظ واسطے گل چکرے دے 1200 اندر ہو جانے. یہ آزاد ہے جو مسلمان دی دھی بہن واسطے عزت واسطے اگر ترپے تو تیرے تے کیس بن کے تو تینوں اندر تن دتا جاتا ہے. یہ آزاد ہے جو کافر دے نال کافر دے نال جنگ دی سوچ چ رکھے تے آنکھیں چا یار کافر دے نال مقابلہ چاہیدا کرنا، سر نہیں پھٹنا چاہیدا تے تینوں اندر دہشت کرنا. اگر حق دی آواز چل بلند کرے تو تینوں آخیا جاتا ہے انتہا پسند، تو چک کے اندر سٹ دیتا جاتا ہے. یہ اسلام دی آزادی ہے. اسلام آزاد ہوتا تو چور دا ہاتھ نہ کٹیندا. توجہ نہیں فرمائی نے. اٹھ اٹھ دہ دہ چودہ چودہ وی چور کئی صحیح چور تے کئی بچارے ایویں پھڑے چور ایویں پھڑے. محل کسے دی دشمنی دے دشمنی دے بھیڑ چڑھ گئے تے رشوت لگی تے پیسے نے پھڑوا چھڈیا تے فریج کے تے پولیس مقابلے تے گولیاں دی شکار ہو کے بھنے جاندے نے. چور دا ہاتھ نہیں کٹیندا تے بیہ کٹیا جاندا ہے. ہلے اسلام آزاد توجہ نہیں فرمائی. دال خور حلوا خور یاد دیگ پیونے والی قوم مصطفیٰ دا دین خالی حسین دی قربانی نہیں چاہتا، مصطفیٰ دے ہر امتی دی قربانی چاہتا ہے. ہاں تا میرے مصطفیٰ فرمایا ہے جس بندے نے دل دے اندر اے تمنا نہیں رکھی شہادت دی، حسرت نہیں رکھی شہادت دی، منافق دی موت مرے گا. ہوں میں ہاں تو جناب عالی یہ جسٹ سننی حرام ہے، جی میں مولانا اختر رضا خان کا فتوا ہے اوے میں فتوا دے رہا اور سنا رہا. سردا اس طرح کے نام مراد لاؤنڈے جڑے لگے پھرتے ہیں جڑے سر اتے اتنے رب سونے کے نام نو بے عزت کرتے ہیں، ٹفلی کی آواز سر بنا نعت نہیں بئیمان کی توہین ہی الٹے توہین ہی یہاں کی ایک رسول کریم تے دین دی تے اسلام دی تے اللہ تعالی دے نام دی رسول اللہ دے نام کی بے عزتی کرتے پھرتے نہیں. اس واسطے یہاں دیا نعت نہ سمجھی نہ سدی نہ پھسی کدی. ٹھیک ہے دسنا میرا کام ہے تو کرے نہ کرے ان کا کام ہے، ہاں لیکن اپنا فرض میں ادا کر چلاں گا انشاءاللہ. توجہ نال بولو سبحان اللہ. ہوں تانوں میں موضوع دے حوالے نال گل سناواں تے گلاں بڑیاں قیمتی جے انشاءاللہ العزیز، کیونکہ واز دا جو مقصد ہے نا برائی تو روکنا تے نیکی تے لاؤنا، کفر تو بدعقیدگی تو ہر دلالت تو ہر برائی تو بچن دا سبق دے کے تے ہدایت تے راہ دے چلاون دا سبق دینا، اے واعظ تے تقریر دا مقصد ہے. جے خالی کسے ہون تے پھر یہود نصارا دا طریقہ ہے. میرے پاک نبی فرمایا ان بنی اسرائیل لما حلقو قصو, فرمایا جب بنی اسرائیل ہلاک ہوئے برباد ہوئے دین انہاں دے گئی تے دنیا اجڑی انہاں دی, اس ویلے پھر وہ کسے بیان کردے سن, انہاں دے جڑے وائر سن نا وہ صرف کسے, وہ فلانے دا قصہ سناوی اج فلانے دی رن دا قصہ سناوی, اگ فلانے دی دھی کیویں دی باوی ہوندا قصہ سناوی, نا کسے دے نال نہ کوئی وچوں عبرت دا سبق لینا, نہ کوئی امت نو سبق دینا, نہ کوئی حرام حلال دا حکم دسنا, نہ کوئی کفر اسلام دی تمیز دینی ہے. قصہ بیان کیتا تے رپیے لے چل بے لیا, یہ یہود نصارا دا طریقہ ہے. ہاں جی تے اسلام دا وعدہ اے کہ تقریر ہوے سنن والے دے باپ دے اندر انہاں دے دلاں دے اندر کم از کم اتنا تے ضرور اثر ہوے جو کفر نو کفر تے برائی نو برائی سمجھ کے اٹھن. سبحان اللہ. ہن قصہ سیدنا آدم علیہ السلام دا تے ابلیس دا, ایمان نال دسو قرآن مجید وچ کنے وار آیا کھڑا ہے؟ ایک وار ہے یا کئی وار ہے؟ تے ہن تساں اساں غور کیتا ہے اس قصے نو مولا کائنات جس دا پاک محبوب بولے تے حق تو سوا منہ شریف جو گل نہ کڈے, اس رب العالمین دا کی مقصد ہے جو اینا قصہ بار بار بیان کیا ہوتا ہے اور ہر تھان دے اتے ہر تھان دے اتے نمی گل تے نمی حکمت دے نال پیش پیا ہوتا ہے. ان سنگیا اینا تے سنے آئی کہ حضرت آدم علیہ السلام تے اما حوا نو اللہ تعالی ٹھیک ہے نا, کئی لوگ گلاں کردے نے, کوئی آکھدے نے درخت گندم دانا سی, کوئی کنج سی, کوئی کنج سی, اللہ تعالی نے اس بات نو اہمیت نہیں دتی, اونے صرف شجرا دا فرمایا کیونکہ اللہ تعالی دا مقصد سی کہ میں ایک شاید تو روکیا ہے اس دے نیڑے نہ جایا جی, اونا دشمن تے اعتماد کر کے تے او کام کیتا ہے تے اونا نو آ نقصان اٹھانا پیا ہے. مولا دا مقصود صرف اینا سی, اس واسطے انہیں پورے قرآن درخت دا نام نہیں دسیا. توجہ نہیں فرمائی, مقصد جو پورا ہے تو پھر ایک ہی دسنا بھی درخت کیڑا تھی. ان درخت تو منع فرمایا کہ نیڑے نہ جایا جی, تو نال او تو ابلیس دے بارے دسیا جا رہا ہے, اے آدم انا ہذا ادب لک والے زوجے, آدم اے تیرا تے تیری گھر آلی دا دشمن, اے آدم بے شک اے تیرا تے تیری گھر والی دا دشمن ہے. ایندا خیال کریا جی, ہن ادھروں روکیا جا رہا ہے, ادھروں دشمن پیچھے لایا جا رہا ہے, ادھر خبردار کیتا جا رہا ہے کہ دشمن دا خیال رکھیا جے. مولا کائنات جل جلالہ ایک مخلوق ایسی بنائی جنہاں نوں فرشتے آکھدے نے, جنہاں نوں انہاں دے پیچھے دشمن نہیں لایا, لایا تو کدی سنیا ہی کہ شیطان حضرت جبریل دے پیچھے لگا کھڑا ہو گیا؟ کن دے پیچھے پیندا ہے؟ کیوں؟ جا جو اس کمینے نو حسد اسے نال تے ہویا ہے اونو پتا سی بھی لعنت دا طوق جبریل دی وجہ نال نہیں پیا یہ آدم دی وجہ نال پیا تے جدو اس دے لعنت دا طوق پیا ہے توجہ تے مولا دی بارگاہ وچ جیڑی اودی چلدی سی سرداری او ختم ہوئی تو باہر پہ گیا ہے انہیں آکھیا ہے کہ خلیفہ تم بن گیا ہے میری گئی تو تھا کہ اللہ پھر انہوں ساری زندگی میں تیرے مگر مولا کائنات نے ابلیس بنایا کیوں آدم دی اولاد دی دشمنی مخالفت آستے تو پھر طاقت انہوں کنی دیتی جو بندے دے جسم وچ خون آنگو گردش کر کے وسوسہ خیال پا چھڑدا ہے خیال پا چھڑدا ہے حالے اندر خواہش اٹھا لگی ادرو خواہش ہوے انہیں منصوبہ پہلو جوڑ کے رکھ دینا اندر کسے دی دھی بہن اکھ اٹھی ہے اس اکھ دے وچ برا خیال جڑا ہونا ہے یہ اس لانتی دی پیداوار توجہ نہیں فرمائی گئی تا کر کے جنہاں لوکاں تے شیطان دا تا نہیں چلدا انہاں دی اکھ وی کدی بری نہیں ہوندی توجہ نہیں فرمائی نے محفوظ جو مولا جو کرم کر چھڈیا محفوظ ہو توجہ لال بولو سبحان اللہ ہن کیوں لانتی بنیا ہے اس واسطے بنیا ہے کہ ایک تے دشمن ہے دوسرا طاقتور بڑا ہے رفتار بڑی سوتی جا دستا کو وچ گھم جاندا ہے پتہ نہیں لگدا اندر گھم گیا ہے دل وچ کی نہیں گھمیا ایڈی طاقت والا خفیہ دشمن بنا کے مولا کائنات نے محل آدم دا امتحان کیتا ہے یعنی آدم دے پتر دا امتحان کیتا ہے کہ میں ارمانا ہے تینوں میں آکھاں گا اے دشمن ادرو دیاں گا میں اپنی شریعت تینوں شریعت دسے گی اے خیال شیطان دے رحمان اللہ نہیں پھر ہن میں تینوں ازماواں گا تو دشمن دے اعتماد کرنا ہے کہ میں رب دی گل تران ہے جی دشمن دے پیچھے چلنے گا لانتی بنے گا جی میری گل ترانے گا ترہمتی بنے گا توجہ نال گل سمجھا نہیں مولا کائنات جل والا نے اس واقعے دے واسطے اے سبق دین دی خاطر باب آدم علیہ السلام نو پہلے دن تو حضرت آدم علیہ السلام نو پیدا فرما کے انہ تو یہ واقعہ سارا بنوایا گیا تاکہ شیطان دی اولاد بھی چلے گی آدم دی اولاد بھی تے شیطان دی اولاد ہو آدم دی اولاد نال ہمیشہ دشمنی کر دے رہن گے میں ایک نبی بنا کے اس تو آدم دی اولاد نو سبق دے جاواں گا کہ اپنے باپ دے قصے تے نگاہ رکھیا جے بچ جاؤ گے توجہ نہ فرمائی صرف سانو سبق دینا مخصوص ورنہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ دے سن نبی دا شیطان دا توجہ دا شیطان تا ولی دے نہیں چلدا نبی تے کیوں چلے قرآن آکھیا ہے قرآن فرمایا ہے شیطان آپ پہ ہی آکھیا سی مولا ہر کسے نو گمراہ کراں گا الا عبادک منہم المخلصین مگر جڑے تیرے خلوص والے بندے ہون گے انہاں تے میرا دا نہیں چل سکے گا گمراہ کرن والا آپ جو منی بیٹھا ہے یہ میرے تو ڈاٹے نے توجہ نہیں فرمائی. ان کا مطلب یہ نکلا محض تقدیر الہی نے وہ واقعہ بنوایا ہے. بنوایا کیوں ہے؟ تاکہ سبق مل جائے. لیکن سوال یہ بنوایا تے گیا حضرت آدم علیہ السلام یہ کیوں آخیا ربنا ظلمنا انفسنا، اے ساڈے پروردگار اساں آپ تے ظلم کیتا، یہ کیوں نہیں آخیا تقدیر کرایا؟ توجہ نہیں فرمائی یار. اندر سبق پہ ملتا ہے کہ مرے میری تقدیر تو باہر تے کائنات کچھ نہیں ہو سکتا. مگر ہوں ایک پاسے ہی آدم اندر کول ہویا تے وہ پہ آخد ربنا اے پروردگار اساں آپ بھی ظلم کیتا ہے. ابلیس لانت کا تعلق پایا آخر کی رب بما اغویتنی، اے پروردگار مینو تو گمراہ کیتا ہی، ہن گل دوواں دی تقدیر دے مطابق ہے. توجہ، حضرت آدم دی خطا بھی تقدیر، حضرت آدم علیہ السلام دی ظاہری خطا جنہوں لفظ خطا آکھنا بھی خطا ہے، مگر سمجھاون واسطے لفظ بول رہا ہوں. حضرت آدم علیہ السلام دا وہ کم وہ بھی تقدیر دے مطابق ہے، شیطان دے بھی گمراہی یہ بھی تقدیر دے مطابق، نہ تقدیر تو باہر ہوے نہ تقدیر تو باہر اے وے. پر سوال اے وے وجہ کی ہے؟ لانتی کیوں بنیا ہے؟ وہ رب دا خلیفہ کیوں بنیا ہوئے؟ پر سنگیا اے بے ادبی نال لانت لئی سو، انہاں ادب نال رحمت لئی، تقدیر تے دوواں واسطے سی، پر شیطان گمراہ ہوئے تے آخر کی ہے؟ مولا تو کیتا ہی، اے تو کر کے مولا ول گمراہی دی نسبت کر کے بے ادب ہو کے ماریا گیا ہوئے. سارے آدم علیہ السلام ادب والے سن، مولا انہاں نوں سمجھا چھڈیا، ادب دی گل دل وچ پا چھڈی، کیتی آپ کھڑے سن. توجہ، ظاہر سی، ظاہر اپنے ولوں سی، حقیقت تقدیر ولوں سی، پر آخیا کی ہے؟ یہ نہیں آخیا مولا تو میرے نال ویاپتی کیتی ہے، تیری تقدیر مینو فسایا ہے، نا آخیا مولا میں آپ تے ظلم کیتے. حضرت پاک آدم علیہ السلام دے مبارک کلمات ادب والے رب نو پسند جو آئے نے کہ کرن دے تقدیر جاندا وی ہے، مولا کائنات تقدیر بڑائی ہے تا وجود چ کم ہو رہے تا یہ ہو رہے. پر ویکھ دے سی ادب انج رکھ لاوے اپنے آپ نو برا آخنا گوارا کر دے، میں مولا ول نسبت گوارا نہیں پیا کرتا. جو ہے وہ سنگیا ہوں سبق مل گیا کہ تقدیر تو باہر نہ سمجھی، نیکی بھی تقدیر دے تحت، برائی بھی تقدیر دے تحت، پر ایک کئی شیطان والا پاسا، ایک کئی آدم والا پاسا. وہ آدم دی اولاد جن نے برائی کر کے آکھیا یہ تقدیر کرائیے، اللہ کا حکم اینج سی، لعنت دتا اوک شیطان کو گالج پا دے گا. تے جن نے جرم کر کے آکھیا اساں ظلم کیتا ہے، تو رحم چا کر، میں آدم کو جنت دا مڑ وارث چ بناواں گا. ہائے ہائے ہائے، توجہ نہیں فرمائی یا سبحان اللہ. توجہ نہیں فرمائی نے رجیندیا بولو سبحان اللہ گل مشہور ہے محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ انہاں دا ایک خادم سی خاص ایاز محمود و ایاز دے قصے اور انہاں دیاں گلاں شعرا وی اپنے شاعری دے اندر ذکر کردے نے کلندر اقبال وی کر گیا اقبال فرماندا نہ وہ حسین میں رہی شوخیاں نہ وہ عشق میں رہی گرامیاں نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی نہ وہ خمہ زلف ایاز میں ہوں غزنوی دی تڑپ تے ایاز دے خم یعنی کی مطلب ایاز دیاں وہ اداواں جنہاں دی وجہ نال محمود خادم تے عاشق ہو کھڑوتا ہے وہ آندا ہے کو نہیں رہی کیویں محمود غزنوی تے سوال کیتا وزیراں تو اس ایاز نال پیار کیوں پچوکھا کرنا ہے انہوں کیوں عزت چوکھی دینا ہے ساڈے نال وٹ دینا ہے وہ تھا کیا کسے مسئلہ حل کر لا تواڈے سوال دا جواب ہو جائے انہیں ایک دن کی کیتا توجہ آرام بن انہیں ایک دن کی کیتا وزیراں نو بلایا تے ایک قیمتی موتی لے کے تے ہر وزیر نو کھڑاوے تے آکھے یہ توڑ دے جا وزیر نپے وہ آکھے یار ایڈا قیمتی سردار صاحب کیوں توڑوانا ہر وزیر یہ ہوئی جواب دیتا جدو خادم ایاز دی گل آئی انہیں چک فرش تے ماریا انہیں آکھیا کہ میرے پیو دا ہے تیرا تو پیانا میں تیری منا مینو کی لگے قیمتی ہے کی یہ کی نہیں پتھر ٹوٹ گیا اتو محمود سوال کیتا یار یہ کیوں تروڑے ہوں اگوں ایاز کی آخیا اس آخیا سہی غلطی ہو گئی معاف ہوں کیوں یہ گل کی جی جواب دینا نا آپ ہی تو آخیا ہی تو مریندا سی کیوں بھائی آپ آخی تے بیٹھا توڑن دا تے نال تاں جو پھر آخر کیوں توڑے کوئی راز ہے تے فوراً اگوں ہاتھ چا جوڑے محمود کہن لگا وزیراں نوں بس ہوئے یہ ہوئی اداوا مینو فسائی کری بادشاہ جو خادم دا دیوانہ ہے اس ادا دی وجہ نال توجہ نہیں فرمائی ہمارے سنگیا کا سبق پڑھایا ہے محمود ایاز دا واقعہ آیا ہے ہن وچوں سبق لے کہ رب وحدہ لا شریک مولا تقدیر بنائی اس تو بغیر کوئی کم دنیا چو دے ارادے تو بغیر نہیں ہو سکتا لیکن اس راہ نے رکھا ہی کہ ایک اختیار سانو دیتا سو اختیار دیتا سو لیکن ہر شے حقیقت تقدیر دی طرف آئی ہوں واقعہ آدم تے ابلیس تے غور کر جے ابلیس ہی وہ تقدیر ویکھ کے رب نو مجرم بناوے گا بھائی جے آدم ہی تے تقدیر ویکھے گا ضرور نگاہ تقدیر ترکھے گا لیکن نسبت اپنے عمل کرے گا تقدیر نہیں کرے گا توجہ نہیں فرمائی. ہاں جی گل ہوے گی نیکی دی آکھے گا تو کرائی گئی, جی گل ہوے گی برائی دی آکھے گا ربنا ظلمنا اسا ظلم کیتا ہے. پھر او بادشاہ آدم حسین و محمد تیری ان آدم دی وجہ نال بادشاہ رب تیرے تے عاشق تھی. سمجھ آئی نہیں رجیندے بولو سبحان اللہ. عاشق ہے رب کے نہیں؟ ہاں میرا ایک پاک پتن شریف موضوع لگ چکیا عشق دے حوالے نال. میں حدیث مبارکہ وچ بعد وچ ثابت کیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے مرد عاشق تے عاشق ہوندا سبحان اللہ, لیکن رب دا عشق بندے آنگو نہیں. بندے نو عشق لگے تے فنا ہو جاندا ہے, مولا فنا تو پا کے. پر سنگیا بندے دیا صفتاں تے رب دیا ایک نہیں. ہاں بندہ سن دے رب بھی سن دے, پر رب دا سننا ہو رہے بندے دا سننا ہو رہے. ایک ہندو نے سوال کیتا مسلمان تے, اس آخیا یار یہ دس درویش بندہ تھی فقیر تھی اللہ دا. اس تے ہندو نے سوال کیتا, اس آخیا اوئے اساں سننے آ کان نال توجہ, اساں سننے آ تے تو ساں دے جے رب بھی سندا ہے, جے رب سندا ہے تے او کدے نال سندا ہے؟ او دے کان نے. اللہ دے فقیر انہوں جواب دیتا, یہ دس تو سننا ہے؟ اس آخیا کدے نال سننا ہے؟ اس آخیا کان نال. اللہ دے فقیر آخیا تیرا کان سندا ہے؟ آخیا ہاں. آخیا وہ کدے نال سندا ہے؟ وہ آ کے بھائی کن کن کا کن تو نہیں نہ ہوگا, بندے کا کن تو ہوتا, ہوں کن کا اگوں کن کیویں ہوگا؟ کن سنتا ہے اپنی ذات نا. انہیں آخیا مرے رب بھی سنتا ہی اپنی ذات نا, انہیں کن کن کو نہیں ہو. توجہ نہیں فرمائی نے آگو سبحان اللہ. سر کے جا سنگیا رب وحدہ لا شریک مولا دیا سفتان تے بندے دیا سفتان تے نا ضرور رل دے, نا رلن نال نا رل جان نال شرک نہیں ہوتا. کیوں؟ جو ادھر مانا ہو رہے ادھر مانا. ایک بیوقوف ملا ساڈے ایک بیلیے ٹھیکیدار ہے, ٹھیکیدار بیلیے میرا لاہور دا, جٹ جا دیسی جا بندہ ہے, پتھر رگڑائی دا کام کرتا ہے. اس نال بحث ہو گئی, وہ ملا آخیا کہ یار گل سن, تسان دے جیل داتا گنج بخش بہت پار غریب نواز یہ سارے تے نا رب دے نے, تسا بندیاں نوں دتی کرے کہ تے شرک. غریب نواز تے رب ہے, داتا رب دے دین والا, روش فریاداں پوریاں کرن والا سنن والا رب ہے, تسان یہ کیوں کردے ہو؟ اس اگوں جٹ بندے جواب دیتا, وہ سنگی خدا دی طرفو سبحان اللہ. اور ساکھے یار اندہ مطلب ہے جیڑے لفظ بندیاں واسطے ہومن رب واسطے نہ ہومن, جیڑے رب واسطے ہومن بندیاں واسطے نہ ہومن, کہ نہ نہ نہ قتل. وہ تھا کہ یار دس اللہ تعالی مومن ہے, قرآن پاک وچ ہے مومن المہیمن ہے نا, مومن نام رب دا ہے. وہ تھا کہ ہاں اگے ہن تینوں کافر آکھا, کیونکہ جی تینوں مومن آنا تو گل رل گئی تو شرک ہو جانا. وہ آخیا اگوں وہ آگے وہ آگے یہ دس اللہ تعالی غیرت مند ہے. حدیث پاک جو غیور آیا, غیور اللہ نو بہت غیرت والا آخیا گیا, غیرت مند ہے اللہ تعالی آخیا ہاں غیرت مند ہے. وہ آگے ہوں تینوں کوئی غیرت آخر معلوم ہوا یہ بھابی ٹولا ہے چبڑا والا ہے بے وقوفا کھوتیا کا نہ مرادہ نو اکل نہیں ہوا اتریا سننا تیرے واسطے بھی ہے، سننا رب واسطے بھی، بولنا تیرے واسطے بھی، بولنا رب واسطے بھی ہے، پکڑنا تیرے واسطے بھی ہے، پکڑنا رب واسطے بھی ہے، لیکن تیرا بولنا ہو رہے ان کا بولنا ہو رہے، تیرا سننا ہو رہے ان کا سننا ہو رہے، تیری پکڑ ہو رہے وہ پکڑ ہو رہے سنگیا، اسی طرح رب بھی محبت کرتا ہے، بندے بھی محبت کرتے ہیں، بندے کی محبت دل نال ہے، رب کی محبت وہ ذات نال ہے، توجہ نال بول سبحان اللہ. ہن سبق سانو آدم علیہ السلام باپ تو سبق لے، باپ تو دشمن تو نہ لے، آدم دے پتر تو میں آدم دی نسل ہے، ابلیس دی نہ، توجہ نہیں فرمائی، جو جرم کر بیٹھے ہیں جو خطا کر بیٹھا ہے کرنے روزانہ، یہ کدی نہ آخی تقدیر میں سی کرا دیتا سو، شیطان دی نسل بن پواں گے، جدو خطا ہوئی تو کرتے پھرنے، اپنے آدم اپنے باپ دی وراثت یاد رکھی، ہمیشہ یہ آخی وہ میاں ظلم کر بیٹھے ہاں، جدو نیکی کرے کوئی رحمت ہوئی تو آخ میں کچھ نہیں کرائی، وہ یہ شہ ویکھنا چاہتا ہے آدم دی، توجہ نہیں فرمائی، تیری ساڈی یہ شہ ازمانا چاہتا ہے کہ میں ویکھاں گا تیرا نفس انج میں بناواں گا، یہ بری گل اپنے آل منسوب کرن تو کتراوے گا، تے چنگی گل چنگی صفت جان جان کے فخر نال اپنے آل منسوب کرے گا، آخے گا میں انج کیتا تے میں انج کیتا، ہن میں تینوں ازماواں گا، تو کیا اس اپنے آپ نو بھلا کے تے انج کرنا، جو اینو انج مار چھوڑے جو چنگا کام کرے تے آخے ان دے فضل کرایا ہے، تے بھیڑا کرے تے آخے میں کیتا ہے، بس تو ان ایک آپ نو مار رہے تے میں جنت دا نکلیا پھر تینوں وارث بنا چھوڑا گا، اچھا انی گل تے سمجھ لئیے، ایک سبق آ گیا، اج تو بعد جڑے بندے یہ آخدے نے تو سہی اللہ قتل کرایا، تقدیر قتل کرایا ہے، تقدیر انج کرا چھوڑیا، تقدیر جو برائی کرن گے، مولوی صاحب جدو ہے تقدیر تو مڑ ساڈا کی قصور ہے، آندے نے بندے یہ سمجھ لے نسل شیطان دی ہے، ابلیس دی نسل ہی جڑا انج پہ بھوک دے، جے آدم دا پتر ہوندا روحانی جسم نال تے ہے ہی ہے، روحانی پتر ہوندا تے باپ والی روحانیت تو فیض نہ لیندا، یہ آکھدا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وتر ہم لا علم تک فر لنا وتر ہم لا لنکون، اچھا ہوں اگلی گل کر لگا اسے قصے دے وچوں کہ سنگیا بابے آدم علیہ السلام جنت وچوں کیوں نکلے، کی کھادا سی دانا، ایویں نا کی کھانا سی دانا، جنت تو اللہ تعالیٰ اتار دیتا، ایویں نا کنے سو سال روندے رہے، 200 سال روندے رہے، 200 سال تو بعد معافی ملی، ایویں تے پھر واپس، ہن میں تیرے تے سوال کرنا بھی ایک دانا کھان والے تے جنت تو باہر آ گئے تو میں کنے کھانے ہاں، بولو کنے دانے پی جانے ہوں آپ جنت کیویں جا گے چلو رہن دیا حضرت آدم علیہ السلام دانے کھان نال باہر آئے تو تھلے کی کھاندے رہے دسو بھائی وہ تہاڈا باپ آدم زمین تے کڑک ہی بیجدا رہا ادھر دانا کھا کے باہر پیا ہوندے ادھر منا دے حساب تے کھا کے پھر واپس پہ جاندے ایک ہی ماجرا ہے اور سن اتنے فقیر لوگ کی بولے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں نہ کہ رات ایک میرے کو ملتان دا مایا ناگ مدرے تھا بیٹھا کتاباں دا بس اس میرے نال گلا شروع کر دیتی ہیں. میں تو کتابیں پڑھاونی مدت ہو کے چھڑ دیتی ہیں. گلا شروع ہو گیا ایمان نال گلا کرتا سی تو مینو ہاسا ہوتا سی کہ مولا جی قوم کا استاد ہے جی تو پچھلے والا گلا شروع بچارے نو ایمان نال قرآن نہ قرآن کا پتا نہ حدیث کا پتا نہ کسی حکم کا پتا میں تو ان کی گل سن تھوڑی حیرت گمراہ دا کہ اللہ بربادی چمن کے لیے تو ایک ہی الو کافی ہے ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے انجام گلستہ کیا ہو. پھر میں نو سمجھ آئی اقبال سچ بول گیا ہے. جب تک کسے فقیر کامل مرد خدا دی نگاہ وچ نہیں آئے گا نہ قرآن تو فیض پاوے گا نہ حدیث تو کچھ حاصل کرے گا ککھ نہیں ہو لگنا. بزرگ فرماندے نے امام عبد الوہاب شہرانی کشف الغمہ شریف آپ فرماندے نے قرآن حدیث نو وہ بندہ سمجھ سکتا ہے جدی نگاہ وچ سونا مٹی برابر ہو جائے. کی مطلب جی میں مٹی دا طالب نہیں ایویں سونے دا بھی طالب نہ ہوئے. میں مثال دینا ڈاکٹر ہر شعبے دے بندے اپنے اشارے رکھتے ہیں وہ اشارے انہوں دے وہ شعبے دے بندے ہی سمجھتے ہیں دوجا نہیں سمجھ سکتا. ڈاکٹر لکیراں مار دے نا تو بھاوے ایم اے پاس اگلا ہوئے ان کی لکیر کسی ڈاکٹر ہی سمجھنی توجہ نہیں فرمائی ایویں نہیں ٹھنڈار دیا لکیر ٹھنڈار ہی سمجھے گا شعبے دے اتنے تک سمجھ گے. سنگیا مستفا دا قرآن مستفا دا بیان یہ مستفا دے شعبے دے بندے سمجھ سکتے وچ کی اشارے پے نے یہ پیر مہر علی شاہ وانگو سمجھ سکتے اساں تساں ڈھڈھیلا ٹکریلا ٹکریل دا کام نہیں. ہاں یہ انہاں دا کام ہے جنہاں نفس مار چھڈیا توجہ نہیں فرمائی. ہاں قسم خدا دی جنہاں اپنے آپ نو مولا تعالی دے پچھوں فنا کر چھڈیا ہے مصطفیٰ دی ہر گل دے اشارے نو پہنچ جاندے نے کی پا فرما تے ہن اساں او اشارے جڑے سمجھدے نے نا اساں انہاں دے طالب ہی کوئی انہوں لبتے ہی نہیں فقیر کسی کے نیڑے لگتے ہی نہیں. کیوں جو سانو دنیا دی ہر سے فقیر دنیا دے خلاف ہوں وہ آپ مٹی سمجھی بیٹھا ہے تینوں کے میں سونا سمجھ دے رہے کروائی نے. تا اقبال فرماندا تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی نہیں ملتا یہ کہو ہر بادشاہوں کے خزینوں میں. Yeah. اچھا سنو اے سنگیو ایک بار مختصر سمجھا جوڑا بولو بولو بولو دیوار تے لکھیا کتاب تے لکھیا پڑھنا تے مننا اوکھ نہیں لگدی کتاب وچوں ویکھ ویکھ کے چھتی نال بندہ بیان کر سکتا پر بندے دے منہ وچوں بندے دے منہ وچوں نکلیا ہوئے اُندے تے عمل تے اُندی گل مننی موت کیوں کیوں بھئی دیوار ہے کاغذ ہے اُندے اگے کوئی مٹنا تھوڑا پینا بندے دے اگوں مٹنا پینا تے نفس مٹن نہیں دیندا سنگیتاں کر کے کتاباں دے وچوں دین لین واسطے تے سارے تیار ہوندے نے وہاں بیوی سارے پر رب دے فقیر دے کولوں دین لیندیا نفس نو دی موت اوتھوں کو نصیبانا لب دائی تے رب لکھ کے تے کلم سکا چھڑیا ہے کہ ہدایت جے لبنی ہے نا تے لبنی فقیر دے کول ہے کتاب اچ نہیں لب سکدی توجہ نہیں فرمائی تا کر کے انہیں آکھے صراط اللذین اس واسطے اللہ دے فقیر لوگ پہلو مٹان دے نے جتنا چہرہ میں اللہ قرآن کی فرماندا ہے وللہی باث فلمیین رسولا اللہ او ذات ہے جن نے ان پڑھا وچ رسول بھیجے میں سوچیا یار اللہ تعالی کوئی لفظ بغیر حکمت تو بولدا تے نا کہ ان پڑھا دا نام لے کے کیوں بولیا توجہ نہیں فرمائی ان کیوں اکھیس او ذات رب جنہیں محمد عربی نو ان پڑھے جو بھیجیا کیوں پڑھے لکھے کی کر دے سن او پسند کیوں نہیں آئے ان پڑھنو من دیا آنکھ نہیں لگ دی ان پڑھ بندہ ہوئے نا او سمجھتا ہے اپنے آپنو میں کچھ بھی نہیں توجہ نہیں فرمائی رہا جارہا رب نو صرف او دل پسند آن دا جید اج میں نہ ہوئے قسم خدا دی آنا اندل منکاسرت القلوب فیا رب آدھا جید دل ٹوٹیا روے میں اسے دل اجوت میں بلا رنگا سی مکان پر رکھے کم نہ نہیں انہیں کہا آجا پھر تیرا دل رنگا گے اور تو پڑھاویں گا جگنو تے یونان دے یونان دے قیصر کسرا دے پہ لکھے بس بے آرے رب چھڑ دیتے کیوں انہاں اچھ کھڑی سی میں اساں بھی پڑھے لکھے لوگ ہم دیکھیں گے تو رب سونے نو وہ دل نہیں چاہیدہ ہوندہ جڑا او دی گال دے گیا کہ میں ہی پڑھیا لکھیا ہوں رب نو دل چاہیدہ ہوندہ جڑا او دی گال سونے دے آکھے جی میں کاک نہیں تو آکھ ٹھیک ہے من گیا تھا ہی من گیا توجہ نہیں فرما تا کر کے مشہور واقعہ ہے حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ کیونکہ فقرا جڑے نے یہ اللہ تعالی دی سنت تے ہوندے نے صدقے جاواں رب دی صفات انہاں تو ظاہر ہوندیاں نے حضرت شیخ نجم الدین کبرا دے کول اے جاندے نے شیخ امام فخر الدین رازی رانی رحمت اللہ علیہ فلسفے دے بادشاہ اپنے دور وچ جڑے تھن آپ جاندے نے تے عرض کردے نے حضور میں فیض لینا ہے جڑا رب تانوں دتا ہے آپ نے فرمایا جڑا اندر کھلوتا ہے اے صاف کرنا پینا ہے کی مطلب ان پڑھن دی صف وچ آویں گا تے ساڈے تو کو لے جاویں گا امام راضی اگوں عرض کیتی حضور بڑی محنت نال حاصل کیتا ہے کہ نہیں کڈنا جی کردا تساں بھاوے دیو تے بھاوے نہ دیو آپ نے فرمایا پھر جاؤ اساں تے نہیں دے سکدے وللہ بارک فلم مین رسولا امام راضی واپس ٹور پہ جدو گھر گئے نے چند دن بعد وفات دا وقت آیا جو ہر انسان تے ہوندا ہے ملک الموت حاضر ہویا ہے تو ابلیس آ گیا ابلیس آ گیا راضی خدا نو حکمن ہے انہاں کیا کہ دلیل دے آپ فلسفے والیاں دلیلیں ایک دو تین چار تین سو سٹھ دلیلیں دیتیاں شیطان ساری اتروچ امام راضی پریشان ہے ایک دماغ ولی بن گیا ہے. اور شیخ نجم الدین کبرا بیٹھے تھے کہ نہیں صوفی درویش صوفی بیٹھے بیلیاں فرماندے نے بیلیو وہ راضی ایمان تو خالی پہ جاندا ہے آخری ویلے یار ایک وار ساڈے دربار تے آتے گیا ہے نا تو ہن آ جو گیا ہے نا تے آون دا مول پا لئیے اے جاندے ایمان لے جاوے چنگی گل ہے فقیر تو آواز دتی لانی اس لانتی نو آنکھ میں رب نو بغیر دلیل و حکم نے آئے فقیر دی آواز اتھے اپنی آپ فوراً فرما دینا شیطان وہاں پہ ایمان نہ نکل میں انہوں بغیر دلیل و حکم دے وہ دیتے دلیل دے ماں وہ دیتے دلیل دے ماں جیس دے وجود نال ہر وجود قائم ہے انہوں دیتے دلیل دے ماں یہ گل کیتی شیطان نس گیا بچیاں کی میں ایمان فقیر دے رہے توجہ نہیں فرمائی ہے ہو سنگیاں ایک گل کنے چ لکھیے مثنوی شریف دے شروعات ہاں جی ملا اکرم ملتانی رحمت اللہ علیہ ملا رضا ملتانی رحمت اللہ علیہ بحر العلوم مولانا لکھنوی عبدالعلی لکھنوی رحمت اللہ علیہ انہاں لوکاں نے شروعات وچ گل لکھی شیخ رومی دے شعر دے تحت گربہ استدلال کار دین ہدے فخر راضی رازدار دین ہدے اگر عقلی دلیلاں نال دین بننا دین مطلب ہے دین عقلی دلیلہ نال نہیں بندا دین محمد عربی سرکار دے خدا دے بنایا نبی دے پہنچایا آیا ہے سبحان اللہ اگر جنی فرمائی نے آنکھو جا سبحان اللہ آدم علیہ السلام کا تے ابلیس کا ایمان نال دسو قرآن مجید جی کنے وارا آیا کھڑا ایک وار ہے یا کئی وار ہے تو ہن تساں اساں غور کیتا ہے اس قصے نو مولا کائنات جس دا پاک محبوب بولے تے حق تو سوا منہ شریف جو گل نہ کٹے اس رب العالمین دا کی مقصد ہے جو اتنا قصہ بار بار بیان کیا ہوندا ہے اور ہر تھان دے اوتے ہر تھان دے اوتے نمی گل تے نمی حکمت دے نال پیش پیا ہوندا ہے ہن سنگیا اینا تے سنیا ہی کہ حضرت آدم علیہ السلام تے اماں حوا نو اللہ فرمایا اسلے دانے کھاون تو مالک کیتا سی منع توجہ مالک کیتا سی تے جیڑا دشمن سی شیطان اونے کھانا پسند کیتا سی تا اس آکھیا شیطان نے قسم دے کے قاسما ہما انی لکما لمن الناصحین قسم دتی دوہاں نوں میں پکی گل خیر خاون وچوں تہاڈے میں دشمن نہیں توجہ اس قسم کھادی حضرت آدم علیہ السلام نے پہلی وارا خدا سونے دی قسم سنی سی تے رب دے نام دی قسم پیا کھاندا ہے کوئی تے حضرت آدم علیہ السلام المرو یقیس والا نفس ہی بندہ آپ تے قیاس کرتا ہے آپ دا دل مبارک ایڈا سادہ مبارک دل ہو آپ دے دل ای سوچیا کہ جیویں میں رب دی قسم جھوٹی نہیں کھا سکتا کوئی جھوٹی قسم نہیں کھاوے گا رب دی قسم تو جھوٹی اون دی قسم دے اوتے حضرت آدم علیہ السلام اپنے دل مبارک دے اس ایمان دی وجہ نال کہ جس نے اندروں آواز دتی کہ آدم مولا تعالی دی قسم کون کھاوے گا جھوٹی اوندا نام تے جے کسے لینا ہے تے سچ نال ہی لینا ہے سکون نال اپنے مولا دا کون نام لائے گا؟ حضرت آدم قسم سنی پہلی بار، یہ دو چار واقعے پہلو ہو چکے ہوں دے، پھر تے ہور گل سی، پھر تے آپ بھی آنکھ دے کہ اے نہیں لانتی ہیں دنال دے ہور بھی مگر ہے، توجہ نہیں فرمائی نے، سنے آدم علیہ السلام کیونکہ پہلی بار سنی تھی، اس واسطے دشمن دی قسم تے چا کیتا اعتماد، تو جڑی اندر گل کھڑی سی بھئی یہ تھوڑا رب رکیا ہے، ادھر خیال شریف گیا، پھر یہ دشمن دی پسند حضرت آدم علیہ السلام استعمال چا کیتی اون دے مگر لگ پے، دشمن نے پسند جڑا دانا پیتا سی کھانا، اس دانے نو جو چا کھاتا ہے بس ایسے تے رب سونے نے ناراضگی دا اظہار چا کیتا ہے، واہ آدم گل لے ہوں میں میرا، یہ نہیں ویکھی میں تینوں آکھیا سی یہ تیرا دشمن ہے، میرے آکھن دا مقصد یہ ہوئی سی جیڑی شاید تواڈے واسطے یہ پسند کرے اندر نیڑے نہ جائے گی، توجہ نہیں فرمائی یار، دشمن دی پسند دے اتے چلن نال حضرت آدم باہر آئے، جدو زمین تے آ گئے کیونکہ ہن جنت چوں نکل گئے نے، شیطان نو ہن دانا کھواون پسند نہیں سی، توجہ نہیں فرمائی، اونو پتا سی کام تے وہی ہے جڑا کھڑ کھلوتا ہاں، جی جی میرا مقصد سی جنت چوں کڈنا، نکل کے آیا ہے ہن باویں منا دے حساب تے پیا کھاوے، توجہ نہیں فرمائی، دشمن دی ہن سانوں سبق کی ملیا، او نبی سونے دی امت آدم دی اولاد دشمن دی پسند نو پسند نہ کریا جے، توجہ نہیں فرمائی ہے یار، دشمن دی پسند نو پسند نہ کری، ہمیں قسم کھاوے میں تیری خیر چاہنا، تیری ترقی چاہنا، وہ تیری خیر چاہنا، وہ تیرا جھگڑا وساون چاہنا، سمجھی لانتی ابلیس دا پتر ہی دشمن ہے، یہ اسی طرح کوڑی قسم پہ کھاندا ہی، این دی پسند نو پسند نہ کری، نہیں تے پیو 200 سال رویا ہی تیری لوندے لنگ جان، توجہ نہیں فرمائی ہے یار، میں بھولی امت رسول دیا جیسا بن گئے، امت اکوائی بیٹھے ہیں پر نک وڈائی بیٹھے ہیں، قسم خدا دیا اساں نو امت اکوان دیا شرم ہی نہیں ہوندی، جو جس قرآن دے ایک ایک لفظ نے تیرے واسطے ہدایت دے کھو رکھے ہوئے نے، ہدایت دے سمندر چھپائے ہوئے نے، اج اس قرآن تو صرف قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس لائی بیٹھا، اس قرآن تو صرف مسلح لائی بیٹھا ہے، تراویح دے اندر اس قرآن نو صرف استعمال کر کے 5000 پیسہ لائی بیٹھا ہے، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس، یہ جی صورت میرا بچہ پڑھ رہا ہے قرآن کا حق ادا ہو گیا ہے، سمجھ آ گئی ہے، بہت سب باقی قرآن انج لگتا ہے پیا جی میں اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ من ذالک غلطی کی ہے کہ تھلے لوڑ کوئی نہیں سی تے اونے اتار دیتی، میں قسمی آنا میرے پاک مصطفیٰ نے فرمایا اے قرآن و کتاب ہے اللہ اس نال کئی لوکاں نو بلندیاں عطا کرتا ہے، کئی نو ذلت خواری دے گڑے وچ چھٹ چھٹتا ہے، اسے قرآن نا صحابہ کرام قرآن دے ایک ایک لفظ دے سمندر چ ہوتا سن ہوندے سن، لیکن ہوندے کدو سن سن قرآن نو سمجھ آپے سمجھا، قرآن نو سمجھیا نہیں جاندا، ایک نقطہ دے پیش کرن لگا، قرآن نو سمجھیا نہیں جاندا، قرآن نو مولا دی طرف سمجھایا جاندا ہے، تے کدو سمجھ آئی پہلو بندہ اس نفس نو اندروں دنیا تے انہاں دے خیالات تو پاک چکرے تے طالب صرف مولا دا بن جاوے، اور قرآن دا ایک ایک لفظ ہدایت ہے، او گل سمجھاوے گا جڑی کسے کتاب وچوں نہیں سمجھنی، توجہ نہیں مہمان نے بکیا گا، تا کر کے بابوب خدا دے بار قرآن کی فرماتا ہے وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمْ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ کی فرماتا ہے میرا محبوب پالو پاک کرتا ہے، توجہ نہیں فرمائی، یوزکیہم پہلے یعلمہم بعدتے معلوم ہویا قرآن دا معلم اوہی بن سکتا ہے جنہیں پہلو اندر صاف کیتا ہے پاک کیتا ہے دنیا نو ٹھڈا ماریا سو طالب المولا بنیا ہے ارادے ہو جو رکھے سو جنت دا طالب بنیا ہے جس شے دی جس شے نو پسند مولا کیتا ہے جنہیں اس شے نو پسند کیتا ہے اے ہن قرآن پڑھے گا تو معلم دا رب بنے گا جو ہے بولو جی دے سبحان اللہ گل سمجھی سنگیا ہن دشمن سانو سبق کی ملیا دشمن جیڑی شاید تواڈے لئی پسند کرے اونوں تساں پسند نہ کریا نہیں ترونا پینا میری گل تے پہنچ گیا کہ نہیں ہن ہن پھیکے پھیلا کے تے ہن اس وجہ دے وچ لایا اپنے ماحول ہے دشمن تیرا ایک کووے جیڑا دستا نہیں جنو شیطان آندے نے دوسرے او نے جیڑے دستے نے منل جنت ہے قرآن پاک جن جن دا لف ان دا مادہ جیم تے دو نون یہ جتھے آوے پوشیدہ ہونے والا مانا دیتا ہے جنین اس بچے کو کہتے ہیں جو ماں کے پیٹ میں ابھی پڑا ہے وہ بھی پوشیدہ ہے جن او مخلوق جڑی نظر نہیں ہوتی ایویں جنت ڈھال کو کہتے ہیں عربی جنہ ڈھال بندے نو چھپا لیندی اگلے دے وار غرض اے یہ لفظ ہی چھپاون والا مادہ دسدا چھپن والا ہن بنا جن دشمن کچھ ہو گئے جنہ وانگو لک کے ہوئے خرناس کئی ہو گیا خرناس وہ دستے نے او کیڑے نے کافر توجہ نہیں فرمائی کافر تے منافق اے دشمن مسلمان دے ہیں تے او نے جڑے دستے نے دشمن کیوں نے حالانکہ پتر تے ایک پیو دے نے توجہ نہیں فرمائی ہے کیوں بھائی آدم دی اولاد نے یا ابلیس دی اولاد نے کافر کہنے بچے نے اولاد کہنے دیئے لیکن کیوں دشمن نے اس واسطے کہ او جڑا دشمن دسدا نہیں اے اون دے سجن نے توجہ نہیں کھول پائی اے نامراد اون دے تابیدار پیروکار نے اون دی ہر گل مندے نے اللہ دے نبی اے تیرے سجن کیوں نے یہ شیطان دی نہیں مندے جڑا نہیں دسدا دشمن ہے اون دی نہیں مندے اے جڑا رب نہیں دسدا اون دی مندے نے توجہ نہیں فرمائی نے ہن کافر ہو گئے دشمن تو او شیطان انہاں دے دل وچ پوندا ہے او اگوں دل قبول کردا ہے تے رب دے نبیاں دے دل تے رکھ شیطان دل لاو نا کوئی شے انہاں دے دل وچ پا لو پیندی نہیں بہن نہیں اچھا ہن شیطان کافراں وال وہی کردا ہے یعنی لکی چھپی گل انہاں دے دل وچ پا چھڈدا ہے ان الشیاطین لا یوحون الی اولیائہم زخرف القول غرورا رب فرماتا ہے شیطان اپنے دوستاں وال اپنے سنگیاں وال اپنے یاراں والے وہی کردے نے وہی دا مطلب ہوندا ہے کسے نو خبر نہ چلن دینی تے گل دل وچ پا دینی یعنی خفیہ گل پہنچا دینی خفیہ طریقے نال یہ ہے وحی دا لغوی مانا اصلی مانا سنگیا ہن ادھر ویکھ ایک پاسے وحی چلدی رحمان دی او لیندے نے نبی تے نبیاں دی وراثت نال لیندے نے ولی ایک وحی چلدی ہے شیطان دی او لیندے نے کافر تے کافراں دے وسیلے نال پھر اگوں نسل انہاں دی مزید لیندی جاندی ہے تے لیندی جاندی ہے کہ دوویں وراثتاں لگیاں آون گیاں رب وحدہ لا شریک مولا اپنے چ بنائے شیطان نے اپنے چ لے جڑے رب نوں کنڈ کر بیٹھے او شیطان دے سنگی بن گئے جڑے مولا روح کر بیٹھے ہو رحمان دے سنگی بن گئے اللہ دے ولی اچھا ان شیاطین یوحون الیہم اولیاء الشیطان شیطاناں دے دوست بھی ہو گئے تے رحمان دے بھی ہن قبلہ گل میں سمیٹ کے ہر پاس لے آں باب آدم نے ایک پسند شیطان دشمن دی نوں پور دی قسم تے اعتماد کر کے پسند چا کیتا تے کھا لیا دیس نکالا ملیا 200 سال روئے ایویں تے پھر واپس توبہ قبول ہوندی تے واپس پہ جاندے تے سنگیا اس قصے تو سبق ملیا سانوں کہ دشمن دی پسند نو پسند نہ کریا جے بھاویں لاکھ قسماں کھاوے تے ہن ساڈے نال کی دا ہویا ہے جو اساں دشمن دی ہر پسند نو پسند چ کیتا بابے اک نو کیتا سی توجہ نہیں فرمائی کیڑی کیڑی گل اج پوری دنیا دا مسلمان بگلیاں وچ کوٹھیاں وچ اپنے بابے آدم وانگوں رو رہا ہے لیکن فرق کتنا ہے آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم روندے سن مالک دے خوف وچ اور ایک آدے تو پہ روندا ہے اپنی جھو کجڑی ہے نہ عزت میری بچی ہے نہ میری دھی بچی ہے نہ میری ماں بچی ہے نہ میرے کول ایمان بچیا ہے نہ دین بچیا ہے نہ میرے کول صحت بچی ہے بیماریاں تے پھس گئے ہیں لا علاج بیماریاں جے اگوں ڈاکٹر بیٹھے نے تے بیماریاں ہور لاون والے بیٹھے فصلاں نے ہر پاسوں پریشانیاں نے کافر تے پیا مونج کٹدا ہے تے تھلوں کٹیندی ہے بھائی تھلوں اڈن جوگا بھی نہیں کچھ کرن جوگا بھی نہیں صرف اتنا آ سکدا ہے ہائے او پتہ نہیں کی بن گیا میری گل تے کوئی توجہ نہیں ہویا مثال میں گل سمجھا کافر ساڈے واسطے سکول کالج پسند کیتا ہے کیتا ہے کافر پسند کیتا ہے اساں بھی اج جنہ جنہ دیا سکولاں وچ گئیاں کھڑیاں نہیں وہ زنا کرا کے برباد ہو گئی برباد ہو گئی اس کا لٹائی بیٹھا کتاب چھاپ پائی ایک کتاب سکول سرکاری غیر سرکاری پرائیویٹ ٹیوشن سینٹر سب دے بارے لکھن والا چودھری پروفیسر اختر علی کالس فیصل آباد کا پروفیسر لکھی اس باہ والا ثابت کیتا ہے لڑکیاں دے پروفیسرانیاں ساریاں دے حوالیاں دے نال کہ سرکاری غیر سرکاری سکول زنا کاری کے کاروبار کے مرکز بن چکے ایک دو حوالے میں سنا دیں ایک دو جو ہے صفحہ نمبر 140 پر لکھتا ہے گرلز کالج اور یونیورسٹیوں کے ہوسٹلوں میں بھی عفت و عصمت کی حالت بڑی ناگفتگو ہے تعلیمی مدارس میں چونکہ طالبات پڑھی لکھی ہونے کے ساتھ ساتھ خوبرو خوبصورت اور نوجوان بھی ہوتی ہیں اور شو بزنس سے تعلق رکھنے والی لڑکیوں کی نسبت قدرے سختی بھی کتاب دلف کا غور ہو گیا آئے ہو میرے مولا وہ میرے مولا وہ جنہ کنڈ کی تھی قرآن نو کتے دی موت سر دے رہے مولا نہ انہوں کی دنیا بچے گی نہ دین دنیا آخر تو نہیں بچانی ہے جنہیں حسین نے وہ قرآن تیار سے قربان کر چھوڑنی وہ دی بچہ اور لفظہ تے گوھر ہوئے جیڑے سور ملا ملونڈے چشتی دے نال جنگ رکھ دے نے یہ سکولہ نو چکلے آنے ہیں وہ چھاک دے میں کتاب کٹ لے آندی ہے لاہور چو چھپی ہے نگار شاہ تالیا چھاپی ہے پہلی عورت دنیا چاہیے مسلمان قوم دے نک وٹھن دی وٹھیچن دی اس قوم دے عزت دے برباد ہون دیاں کہانیاں بھریاں پئیاں ہیں کدی اس قوم دیاں کتاباں دی وچ کہانیاں ہوندیاں سن کہ سیدہ خاتون جنت کیویں ہوندی سی دنیا کفر انہ دیا عزت دیا کہانیاں پڑھ کے کافر عزت چاہ جاندے سن اج اور لت پائی تو دشمن دی پسند نو پسند کیتا ہے بابا ایک لال روندا رہیا ہے نسل کیوں نہ روے ہون لکھے تعلیمی مدارس میں یعنی سکول کالج یونیورسٹیاں طالبات پڑھی لکھی ہونے کے ساتھ ساتھ خوبصورت اور نوجوان بھی ہوتی ہیں شو بزنس یعنی چکلے تے بان آئی شو بزنس بزنس کنو اندر ہوئے کاروبار آئی اور لڑکیاں اوز ہوندیاں نے مانگیاں یہ سکول آئی ہوندیاں نے سستیاں یہ حکومت پاکستان دی اجازت نال کتاب چھپتی ہے جی جی جی جی اور پروفیسر دی لکھی ہے کسی مولوی دی نہیں چشتی نہیں لکھی پر اس لکھی ہے اور نیت نال جو بھی ہوندی نیت سی جو بھی کیتا ہے انہیں بھی اپنے تھر پہ چنگا کم کیتا ہے چلو کچھ تے لکھ گیا ہے لیکن سنگیا کتاب لکھ جانی تے کتب خانے چ لکا جانی سوکھا ہے ممبر تے بہ کے سب نو سنانا اوکھا ہے عوام نو پیش کرنا یہ نبیاں دی سنت یہ نبیاں دی سنت نبی عوام نو پیش کرتے نبی کتاب نہیں لکھتے سوا لکھ نبی تو کسے نبی کتاب لکھی نہیں کتاب ہونا تے اتری ضرور ہے توجہ نہیں فرمائی لیکن لکھی نہیں ساڈے حبیب خدا بھی منہ شریف جو بول کے دسیا کتاب کتب خانے تے پئی ہوئے بھائی مانا نو آگ نہیں لگ دی جب تو عوام میں سر عام گل آوے پھر انقلاب آ جاندہ ہے توجہ نہیں کر پھر انقلاب آ جاندہ ہے کہ جنہ لوکا نو بے خبر رکھیا جاندہ ہے یہ ہوئی تو ہندے نے اصل خبر آلے جب تو انہوں نے خبر ہندی ہے یہ خبردار ہو جاندہ ہے اتنے تلے بھائی مان بڑے راندے نے یہ سن دے جاندے نے آنکھ کھل دے آندے نے پاس بھائی تاں کر کے انگریز کتاب لکھن دی اجازت دیندہ ہے گورنمنٹ نے اجازت دیتی ہے تو میدان چاہیے قبلہ پر منبر تے بولن دی اجازت نہیں ہے صرف چشتی بننا ٹپ کے تے بول رہا ہے یہ میں نہیں تو بول رہا تعلیم دا مرکز جو ساڈی تھی دے نال اج لگا کھڑا ہے اکھے سستی اک چکلے دی کنجری نالو اینو انا تعلیم دا مرکز خوبصورت نہیں ہے او کھنگھڑے او کھنگھڑے یہ خوبصورت ہے دو شیدہ ہے او مہنگی ہے یہ سستی ہے میں نو اج گل یاد آن دیئے مفتی احمد یار گجراتی جنہ تفسیر نہیں میں لکھی ہے انہا اسلامی زندگی کتاب ہے لکھیا ہے سکول دی لڑکی نالو کوٹھے دی کنجری جڑی ہے نا سکول دی لڑکی کوٹھے دی کنجری نالو بات پھیڑی ہے اسلامی زندگی کتاب ہے تو نہ لکھیا میرے زبان وڑ لگ میں بکھا چھڑنا پوچھا کیوں لکھیا کیوں اکیس واسطے کوٹھے دی کنجری کول دنیا ٹر جاندی وہ پیسے لیندی گھر پہ یہ گھروں ٹر جاندی پیسے ہتھوں دیندی عزت لٹان دی وہ جنہوں سرے کی رشائے رکھے کتنا چاہ سکول کھولے سب پتیا لوگ پوچھا بیٹھا نہیں عزت دے آرتی منڈی لئی تور کچریاں آپ دے آوے لڑ وین دنے ٹلان سیکل تے کئی بیٹھ جی پا دے پاوے لا پاوڈر میک اپ شیمپو کرہار شنگار کھڑا وین دن مقصوم کھلے واہ کتنا دے وہ چڑ چڑ پتیا کھا وین دن اس طرح لٹ برباد کرن ہتھو فیسا نال کما لے سردار نو آکھ اندر تے کیس کر صدر نو آکھ اینو اندر کر اور انہیں آپ نہیں لکھیا انہیں جو کچھ لکھیا ہے سیکلے حوالے نال لکھیا ہے اخباراں نال سرکاری ادارے دے حوالے نال ہر شے نے ثابت کیتی ہے ہن سن کی لکھدا ہے پیا یہی وجہ ہے کہ ان کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے سکول دیاں چھوریاں دی ڈیمانڈ ایسی شدید ڈیمانڈ کے باعث طالبات کے ہوسٹل فحاشی کے اڈوں کا روپ دھار چکے ہیں میں چکلے جا کر ناراضگی ہے اگے کیے کچھ عرصہ قبل فاطمہ جناح میڈیکل کالج لاہور کی ایک طالبہ ہوں ایک تھی دی فریاد سو ہاں وہ عزت لٹی گئی ہے پر بول پہ مت پچھلے مت آ جائے ایک طالبہ نے روزنامہ خبریں ایڈیٹر کو خط لکھا خبریں دے ایڈیٹر نو خط لکھا جس سے کالج کے ہوسٹل میں ہونے والی غیر اخلاق فاطمہ جناح کالج لاہور دا فاطمہ جناح میڈیکل کالج جانتے ہو نا کی ہے فاطمہ ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے سور تنا ہرن رکھو تے ہرن نہیں بن جاتا ہاں انہاں نام سارا کچھ چلو کایا ہے تو دیوانہ ہو کھلوتا ہے جس سے کالج کے ہاسٹل میں ہونے والی غیر اخلاقی یعنی زناکاری سرگرمیوں کے متعلق اہم معلومات حاصل ہوئی خط کا متن خط دی عبارت کی سی میں اس امید کے ساتھ آپ کو یہ خط لکھ رہی ہوں کہ شاید میری آواز سن کر کچھ کر سکیں اور مجھ سمیت بہت سی لڑکیوں کا بھلا ہو جائے جناب علی والدین اپنی بچیوں کو ہاسٹل میں اس لیے بھیجتے ہیں کہ ہاسٹل کی چار دیواری میں ان کی لڑکیوں کی عزت و آبرو محفوظ رہے گی وہ کندھا تے ہوندی نا ہوندی سکولوں میں کہ نہیں لیکن انہیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ان کی بیٹیاں یہاں کس قدر غیر محفوظ ہیں کیوں جو بچے جو گدڑ بیٹھے ہوں تو گدڑوں نے اگو خربوزہ رکھا میں تو باہر ہوئے ساری کندھ اچھا ایک سوال تو تے کرنا ایمان نال دسیا جی جڑے کوٹھے نے کنجر دے چکلے یہاں دیا دیوار ہوتی ہیں کہ نہیں ہوں یہاں دروازے بڑے تکڑے ہوں ہاں جی تے جا کے ویک تے چوکی دار بھی باہر بیٹھا ہوں تے گن لے بیٹھے بے اندر کوئی نہ بڑے آج کچھ ہو رہا ہے لہذا اندر کا باہر کا بندہ اندر نہ آنے پائے یہ سکول دیا کندھا اسے واسطے نے یہ لڑکی بھی لکھ دی میں نے پیادا فاطمہ جناح کالج کی لڑکی جب یہ لڑکی اپنے ماں باپ کو ملتی ہیں تو مجبوراً انہیں ہرگز نہیں بتا سکتی کہ وہ کس کے ہاتھوں کھلونا بن چکی ہے اور ان کی عزت خاک میں مل چکی ہے میں خود گزشتہ کچھ عرصے سے کسی کے ہاتھوں کا کھلونا بن کر اپنی عزت کی نیلامی کرتی رہی ہوں خط موصول ہونے کے بعد خبریں کی ایک ٹیم نے کالج کا سروے کیا اور سروے کے دوران خط میں لکھی ہوئی تمام باتوں کی تصدیق ہوئی بعض لڑکیوں نے اپنا نام بتانے سے گریز کرتے ہوئے بتایا کہ یہاں بہت سی لڑکیاں بال خواتین اور گرپٹ لڑکوں کے جھانسے میں آ کر اپنی عزت نیلام کر چکی ہیں بعض اوقات انہیں پھنسا کر قابل اعتراض تصاویر بنا لی جاتی ہیں اور انہیں بلیک میل کیا جاتا ہے جبکہ یہ کچھ لڑکیاں رضامندی سے عصمت فروشی کا کاروبار کرتی ہیں اس قسم کی لڑکیاں چوکیدار کی ملی بھگت سے اے میرے رب میں سنا نہ پیا ہاں کیونکہ مینو اپنے رسول دی امت کا کر میں درد ہو سکتا ہے مت کسی دی عزت بچے تو میں سمجھا میری مت کی میں قسم خدا دی جان میں کلا نہیں میں بے غیرت نہیں ہاں میں کسی رنڈی دا پتر نہیں میری ماں میرا ٹبر رب دے فضل نال تو جا اٹھ دن میری بیٹھک وچ بیٹھا رہو اگر ساڈے گھروں بالڑی دی آواز تینوں سنی جاوے میں نک وڈ ہاں تمہیں دیول کوڑی ہندی اثر ہندا وچ بیاں وجہ دے ڈٹھے ماں محمد او جائے پت دیا چوکیداری کسی نے کرنی تیری میں کسمیا بیان کسی نے چوکیداری تیری نہیں کرنی اور چوکیداری مفت کا لمبائی چور بھی ہر لے کے جانا چوکیدار جڑا یہ صرف کرایہ تیرے کو آ جاتا بلکہ کرایہ تے کی اگلے دن غلام فرید مولوی صاحب نہیں چل سک رہا لودرا ہے 3000 میرا کرایہ لگ گیا وہ 1 روپیہ نہیں دیتا میں مڑ بھی دعا کی جڑ گیا وہاں ہاں 1 روپیہ نہیں بلکہ میں نے روانہ بھی نہیں کیتا انہوں نے ملک نفر آخیا ہے کہ آ یار چشتی صاحب جان لگا روانہ تو کریا کہ میں مصروف ہوں یہ سی نا میرے نام سے 32000 اکٹھا کیتا ہے کیونکہ میں نے مجمع سوڑا ہوں گا نا ویکھ لے کوئی آبادی کتوں کتوں دنیا آئی بیٹھی ملتان تو آئی بیٹھے اور ملتان تو مدرسین حضرات درس نظامی پڑھا ہوئے والے حضرات تشریف فرما رہے کیوں نے بیٹھے باہر اس واسطے جڑی گل اس کر جانی ہے کہ کسی پاس لبڑی کوئی اللہ دے فضل نال ہاں گل اللہ دے فضل نال یہ مفت دا چوکیدار لبھائی تا قدر نہیں کرنا چور بھی ہزار روپے آئے رب دا فضل ہے جی میں بھی ہزار روپے آؤں گا تو میں چوکیدار نہ ہوں میں بھی چور بنا جو ہاں اور میں بھی چور بن جانا سی چوکیداری تا پیا کرنا جو میں تیرے تے نال کاروبار نہیں کیتا میں مولا نہ ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ میں قسمیا پیا نہیں میں جدو یہ آیت پڑھی ہے اللہ فرماتا ہے کچھ لوگ یہ جو ہیں جڑے اپنی جان مولا دے رضا ڈھونڈن واسطے بیچ چھڑ دے میں آخیا وہ چشتیا وہ اونترا گند دا ٹوکرا گندا تیرا خون ہی پلیت ہے تیرے اندر جو کچھ ہے وہ بھی پلیت ہے تو مرے پاک پیا بلان دائی تے آندا ہے کوئی وکن والا میں خریدار ہاں تے مرے ہارے وکدا نہیں ہے میں اعلان چکیتا ہے میں کہ بس تھوڑا میں مرا تے تیری خاطر جیواں تے تیری رن دے پیچھوں وکے بھی سہ ویکھن رن دے پیچھوں وکے بھی سہ ویکھن مجھاں دے پیچھوں بھی وک جاتے ہیں کٹیاں دے پیچھوں بھی وک جاتے ہیں سونے تے بھی وک جاتے ہیں اور نکری ایم این ایم اے دی شیر تے وک جاتے ہیں کوئی پلیتی تے وکدا پھردا ہے پاک خریدار ہووے مل جنت دا ہووے کراں والا سودا محمد ربی ہووے جڑا نہ وکے اندے نال دے کوئی بد بختا ہے اور سن میں تے آپ نوں لاہوریاں سنیا ایک بابا اٹھ کھلوتا سپاہ کر گیا سر سے پگ سی نماز حالے نہیں پڑھائی سب چٹ کھلوتا انہیں آخیا دوستو یہ اج والی کیسٹ یہ کتاب یہ باہر وکتی جی پی یہ ضرور لے جایا جی جنت ابھی تک یہ گل کی تو نالے بابے نالے ہاتھوں بگا نہیں سنیا قسم خدا دی کئی بندے کی دساں جو کیویں روندے سن پائے کیے نقطہ کیوں پہ رونے آج کیوں یہ لڑکیاں پہ رو دیا کیوں پہ آدی نے کہ اصل برباد ہو گئی پچھلے مت پہ دیں وہ بچا لیا جی بابے ایک پسند ایک اصا ساری پسند یہود دی رکھی ہوئی ساڈے کپڑے وہ پسند دے ساڈے وال دیا کٹا وہ دی پسند دیا لانتی ایڈے بن کھلوتے ہیں ساڈے دھی اوندی پسند دے مطابق چلے پتر اوندی پسند دے مطابق چلے تھانا اوندی پسند دا فوج اوندی پسند دی بادشاہ اوندی پسند دا سارا کچھ اس کافر لانتی تلے دے سپرد کر دیتا ہے مر گیا مردے ہو کے اوندے ہاتھ وچ پے چلنے ہاں ہن دس کنے سو سال رواں گے بابا دے ایک پسند دے چلن نال دو سو سال رویا سی تے جنہیں ہر پسند کافر دی پوری کیتی ہے اے کنے سو سال رون گے مینو آخر دے بابا دو سو سال رویا ہے جنت میں تر گیا ہے پر آپا ہوں اگوں اتے رو گے مر گے تو دو لاکھ رو دے رہ جانا جنا فاڈا حشر ہویا پہ لیکن تینوں انج دی درد بھریاں کہانیاں سمجھانیاں کسی کو اللہ میں اقبال آخد ہے دلے ملا گرفتار غمے نے واہ بھائی اقبال دلے ملا گرفتار غمے نے نگاہ ہر چشمش نمے نے عذاب گریختم از مکتبے ہو کہ در رے گے حجازش زمزمے نے آندے ہوئے ملا دا دل غم میں گرفتار نہیں انو قوم دا غم نہیں دین دا غم نہیں انو صرف ٹکر دا غم رات جڑا ملا میرے کولا بیٹھا نا وہ جدو ان دیا گلا میں سنیا تھا اخیر میں نو آکھنا پیا میں کہ قبلہ اقبال سچ کہہ گیا ہے کہ قوم کیا چیز ہے قوموں کی امامت کیا ہے اس کو کیا سمجھیں یہ بیچارے دو رکعت کے امام میں کہ قبلہ اسا تو تسا نا یہ اسا میں کیا کہ سانو دین تے قوم خدا رسول تے کوئی پتہ نہیں میں کہ پتہ تھا کام کیا کہ کی ساڈا کام رہ گیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ پر روٹی لینی سونا ہاں یہ ہوتی جو ڈالر چا وکھایا ہے دیو بندی ویکھ لوتا ہے وہ تو خیر پہلے بھی کیا دی کنجر پرے لیے ویکھ لوتے نے سارے مدرسے انہوں نے مدرسے انہوں نے دیتے نے وہ لعنت پوری خدا دی رب تے ایک قصہ کر کے دس گیا سی جو ایک پسند دشمن دی تے نہ چلی تے مردودا انہیں پورا نصاب جوڑ دیتا کلا تو گھر چ آ گیا نصاب انہیں کیویں دا جوڑیا ہے جو تنظیم المدارس اہل سفر پاکستان تنظیم المدارس اے ہائے او میرے ربا ہاں وہ جنرل خاص تنظیم المدارس جامع نئیمیاں تے چھپی نظامیہ تو انہاں دی چھپی اوتے مورا سارا کچھ موجود ہے اون دے وچ کی لکھا ہے یہودی کی او جو کیونکہ زہر تے ملا رہی سی انہیں کافر پسند کرے مومن واسطے شاید ایمان دا بیڑا غرق نہ ہوئے دین دا بیڑا غرق نہ ہوئے عزت نہ رلے نقصان نہ ہوئے کیویں ہو سکدا ہے انہوں نے کی لکھا ہے تے بلونڈیا کی پڑھا رہے ہیں قومی زندگی کے ہر شعبے میں قومی زندگی کے ہر شعبے میں عورتوں کی شرکت کی حوصلہ افزائی کی جائے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جی وفاق المدارس تنظیم المدارس دو بند بریلوی میں بریلوی نہیں آکھدا نو جی امام احمد رضا نال عقیدت ہوندی تے اتنا بغیرت بندا آلہ حضرت فرماوے میں انگلش تے ایک لفظ نہیں لکھیا توجہ نہیں فرمائی ایڈا بےمان بن کے ساری یہودیت گھر چواری تو زیادہ بریلوی نہ لکھیا قومی زندگی کے ہر شعبے میں عورتوں کی شرکت کی حوصلہ افزائی کی جائے کہ دودھ دے مٹکے دے وچ پیشاب دا خطرہ پی گیا کہ نہ ہوں تو سمجھدار ہے کہ کتھے جتھے جتھے مرد کم کرتا ہے اوتھے اوتھے نال رن کرے یہ مطلب ہے تو ملا چاہیے نے جڑے حوصلہ افزائی کرن جڑے ہوں رن اے مرد کنڈکٹر ہوندے نے مرد کنڈکٹر ہوندے نے گڈیاں دے کہ نہیں کلینڈر ہوندے نے تے بھائی رن وی کلینڈر ہونی چاہیے اور ملا پچھو تھاپی دے وے حوصلہ افزائی کرے تھا شابش شابش میری بیٹی چھوٹے روٹ تے نہ چلی کتاب اگر ملوندیاں دے مدرسے نہ ہوئے میں زبان کٹانا لیکن میں نہ کتیاں نوے نہ ضرور آکھاں گا کتےو یہودی دربار دے کتےو نہ سوتے آجے مصطفیٰ دی امت لوارے سے قیامت توڑی حق والے آدھے رہن گے محمد دے دین تے قربان ہوندے رہن گے وہ کشتی کیسے ڈوب سکتی ہے جس کشتی کا بھلا نوح علیہ السلام جس کشتی کا ملا مصطفیٰ یہ نوارے سمت نہیں ہے یہ جہنم کا بالن بن رہا ہے پچھو تھاپی بھی مل دیئے اگو قوم دی ماسی پہلو ہی سبق پڑھا چھڑیا ہے قوم دی خالہ نے کی مینو لے چل کلی میرا نال جی کردا چلا تیرے نال لمے ہو پہلو کلی آکھیا سی لمے روٹا تے ہن ملا تے پیر پہ تھاپی مار کے آکھدا ہے حوصلہ افزائی کی گئے شابش شابش بھئیے ملتان تو چلی تے کراچی تک چل دی جائے کیوں بھئی چل دی بھئیے نہیں چل رہی ووٹ آئے سے چل دی بھئیے ہاں ووٹے آتے چل دی بھئیے ریس دے وچ دوڑ لاؤں دی بھئیے دوڑا جو بنیا بیٹھا ملا تے پیر سور خنزیر لانتی کافر بھئی ماں کیا تھی میں پہلو ہی جان ویچی پھرنا میں سودا کر بیٹھا وہ لوے نہ لوے ماں مر کے رہے حضور دے جوڑے مبارک دا صدقہ تا کر کے میں نو کسے دی پرواہ نہیں میں نو جان دی پرواہ نہیں میں نو عزت دی پرواہ نہیں قسم خدا دی کر کے آنا نہ کدی اصلا رکھیا ہے میں نے چاکو نہیں کدی میں نہ اصلے رکھنے والے دہشت گرد ہوتے ہیں جو اصلے کے بغیر نبی کی بات کرتے ہیں وہ دہشت گرد نہیں مصطفیٰ کے دین کے وارث ہوتے ہیں وہ وارث ہوتے ہیں تو اترے لومب لچر یہ ڈرامے بازی ہمیں نہیں کر سکنا ہاں میں نے رب سنے قسم خدا دی کر کے آنا انہیں ایک توفیق دیتی ہے کہ میں دو چار رکھ سکنا اپنے نال باڈی گارڈ پر میں بےمان نہیں ہاں میں بےمان نہیں میں مولا تے یقین رکھنے والا ہاں ایمان رکھنے والا ہاں میرا ایمان ہے جڑا دن قبر دا باہر نہیں جو باہر دا قبر وچ نہیں بالکل مار دتا توجہ نہیں ہاں تا کر کے میں بولنا نہ فوج وینا نہ تھاڑا وینا کچھ وینا میں جان وچ پھر نہ ملوں گی میں غازی المدین شہید والا ایمان رکھنا جب غازی پھانسی دے پھندے تے پہنچیا پھندے نو پھڑ کے چومیا جیل والے حیران غازی آیا کی اندر اے یہ کوئی عام پھندا نہیں مصطفیٰ دے نام تے پیاؤں گے اردو دے اندر اوکے سٹوئی بھئی اردو دے اندر اس دے تفصیل نال بیان ہے آ کتاب دے کوئی تقریباً 9-10 نسخے رہ گئے ہیں بس مخصوص تھا تے وک دی پئی تے او جڑا ویچن والا ہے اونوں خود پتہ نہیں بھی اے کتھے پہ جاندی لکھن والے نوں بھی خبر نہیں تھی کہ میری کتاب نال کی بننا ہے اے کیندے ہاتھ تے آونی او ساڈے بندیاں نوں ساڈے بیلیاں نوں پچھدا ہے کتب خانے والا اندے تسا کر دے کیجئے اس سیکڑے دے سل صاحب دے جو لئی جاندے جے جاندی کڑے پاس پئی دوسریاں کتاب انو پوچھتا انو پتا نہیں بھی یہ چشتی دے ہاتھ چڑ گئی ہاں جی یہ 150 روپے دی اوتھے تو لبے دی صرف 10 نسخین خاص حوالے واسطے رکھ لو خاص حوالے واسطے پھر کدی آیا تے انشاءاللہ باقی دیاں لے کے آوانا آخر دعوانا اینا بھی تو سائے میں صرف تو آٹے درد نہ کل پھر زہر دی نماز تو بعد انشاءاللہ العزیز کڑ جائی بس تیران جے والا پھر چشتی نا چیز دا کتاب اسی جیندے رہ تو سر کرنا ویکھی جا لجدی دے رنگ ویکھی جا لجدی دے رنگ دین دا تیرا دوپن کار نجدی گل بہ جانی ویکھی جا ویکھی جا لشکر تبلا سپاہ خراب لشکر تبلا سپاہ خراب او نجدی سب دا پاپا قاضی فضلو فضل رمان دیو بندی کاری فضلو دیو بندی اتے ساجد میر بیواگا بیواگا جانے ہو کاری فضلو دیو بندی اتے ساجد میر بیواگا وہ ڈنگر سوئے کی کو جنس دے وکرو وکرا رنگی ویکھی جا لجدی دے ویکھی جا لجدی دے رنگ ویکھی جا دین جو میرے کو پرکار لجدی کر دے جنگی ویکھی جا لجدی دے اینا نا پیو سی سید احمد رائے پرل اسماعیل دہلی سکھا نال جہاد رچایا انگریزا دے دہلی انگریزا دی شاہی کارن کیسا کی تہ جنگی ویکھی جا ویکھی جا لجدی دے رنگ دیکھی رنگ رنگ رنگ رنگ رنگ رنگ رنگ ویکھی جا لجدی دے ویکھی جا اگے سننا لا آئی ایس آئی سی آئی اے طالبان بنائے اگلے دن اخبار وچ آیا طالبان دا جد امجد نصیر اللہ بابر ہے جد امجد پیو دادا بڑا آئی ایس آئی سی آئی اے طالبان اٹھائے حب نبی تو خالی سینے چہرے خوب سجائے دیوبندی دی مہر سی لگی اور دیوبندی دی مہر سی لگی عربے کیوں نہ جنگ ویکھی جا نجدی ویکھی جا نجدی دے رنگ ویکھی نجدی دے رنگ ویکھی جا نجدی دے منصوبہ امریکہ بنیا مٹام دین اسلام دے منصوبہ امریکہ بنیا مٹام دین اسلام دے وہاب گھرانے تو سی منگیا لادن جس دا نام دے وہاب گھرانے تو سی منگیا لادن جس دا نام دے مسلم قوم دے مہار کیتے کیسے کیتے دھنگی ویکھی جا ویکھی جا لجدی دے رنگ ویکھی جا دین دا تو پرکار لجدی کر دے جا آیا ہے عمر خطاب جنگ کرے اسلام دا بیڑا تار کر خدا دی قسم فقیر جدوں وی لڑدا اسلام دا بیڑا پار کردا ہے وہابی جدوں لڑے اسلام دا بیڑا ڈوب کے ہی چھڑدا ہے اگے سن اگے یورپ دی ایک چال میں دساں ماشاءاللہ یورپ دی ایک چال میں دساں دادی گہری چال اسکولی تے لجدی ٹولا دوویں اس دا جال اسکولی تے نجدی ٹولا دوویں اس دا جال روحانی دین مکمل روحانی دین دے دشمن دوویں مادی دین دے سنگ ویکھی جا نجدی دے ویکھی جا ویکھی جا نجدی دے رنگ ویکھی جا دعا کرو خواہ مسلم سارے اخوامی دعا کرو خواہ مسلم سارے ربی نرم مارے دعا کرو خواہ مسلم سارے ربی نرم مارے اس کلی دے نجدی مکر سادہ بیلا ویکھی جا ویکھی جا لجدی دے رنگ ویکھی جا لجدی دے دین تو میرے تو بڑ کر لجدی گر رہ جائیں ویکھی جا لجدی دے سننا آخری شعر ہے انشاءاللہ دعا کرو جو شعر چ لکھا رہا پورا فرما چشتی پاکی سامنے ساڈا چشتی پاکی سامنے ساڈا Yeah.